الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار جزاك الله مكي سورة نتجدي دعوشا سجدی په قرآن کې سوار رسدی دی ته سجدہ تلاوت وایي یو سړی په خپله باندې تلاوت کوي د آیات وایي په دې سجدہ واجب شو که بل چا وي او دعا اوري دا دی په پوه شي سجدہ ده په دې باندې واجب ده په یو ځای دی ناست دی شل ځل دغه آیات بیا بیا وایي په دې یو سجدہ ده یو سړی دی درد کوي په هغه د سجدې په یاد باندې هغه نیمه ګنټه بیا بیا سجدې سجدې وایي خلک وایي یو سجدہ ده ښه ډېره نشته ہاں چې بیا دویم کسې وایي بیا په دویم بیا واوري بیا دویم لکه دلته مونږ وایي دوه وکړه یو قاري صاحب هغه یو زما دا واجب دی که په مونځ کې د آیات وي نو په مونځ کې که هغه وخت لاړې مخوا دا که دوه درې دوه آیات درې وروستو پرې لاړې خیر بیا سجده دې شوې ده خو که څلور پنځه مخکې لاړې بیا نه کېږي دارنګې که په ریډیو کې دې واورېد او ریډیو ډارې کو هلته نه لګېدلم لکه زما د آواز خلک اوري هلته ډارې کو نو پای سجدہ واجب ده که انگلینڈ کی اوری که امریکا کی اوری که دلتے اوری البتہ که سما سبا درس اوری سبا نو پای باند سجدہ نو واجب کی گی دی مثال دار لکه سودی سودی تو چه او آواز تا لار چه پا دیوال راوٹ تا بھی گبل دا که آگی تورا سی نو دام آگا پاک باند خلق قیاس کردن چه پا در ریکارڈنگ نو آوری آگا سجدہ نو واجب کی گی دارن سجدہ نیست سده پڑے که بیرادہ و که د تلاوت سجده کوم که یو کې د یو کا که دوه کې که درې کې که لس کې که ټول په یو ځل کې نو که په ولاړه دې خوښه نیم خوښه ده الله اکبر ته پکې غوږونه لږ اجت نشته الله اکبر به وکړي نیغ بس مخکې لاړ شي درې سبحان ربی الاعلی وه نو که څلور کړم بیا اوچت شه نو بیا الله اکبر وه نو څلور وه که ټول یې کړي نو پکې دا دغه دی سجده سجده تلاوت شوه که چې هر څه بس مسله بیا دغې ماته وایي زما ذهن اوسوځي خدای ضروری دغه نو ما تاسو ته ویلې دا لومبی سجده د قرآن کریم ده او ټول نور څوارلس دي سورت انفال مدني سورت دی یعنی د نبی اسلام د هجرت نه بعد کوم زندګي ده مدني دغه دوران کې نازل شوی دی اته اتیا دی اٹھاسی نمبر سورت بقره پسې نازل شوی دی او ترتیبا اتم نمبر دی سورت اعراب پسې لګېدلی رب دی صورت مخ کے سرا د سور انام نراوالی سور انام کے مسئلہ ثابت شو بدلال اقلیہ و سرا سور عرب کے مسئلہ ثابت شو اقلیہ نقلیہ سرا نو دی صورت کے حکم دا قتال دے د جنگ دی جہاد یعنی چی مسئلہ ثابت شو او سیم دی نمانی نو جنگ و سرو کبیا دویم ربطا یا مخ کی صورت کے مقابلہ دی جبی دی صورت کې مخ ضرورتونو کې مقابله جبه مشرکان سره ولې کې د توري د دیو جوړ په سر راړم بل وجه مخ صورت کې آیت نمبر دوا ویا کې د پخوانو کو پارو بیان کړو چې مون جړ مې ولا وستا چې الله کتاب خلاف کو. نو په دې صورت کې په خوا د مالدارو خلکو نو دې طور کې آیت نمبر 28 کې د دنیا بیرغبتی بیانې دی وایي. نو ورپسې راړه په مینه د مال باندې یاره ورکوي. پنځمه وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 205 کې ویلې چې الله په اجزای باندې یاد کا. دلته کې آیت نمبر 2 کې د مومن نخه ذکر کوي چې الله په اجزای سره یادوي. دیو جو ورپسې راوړه. یا بله وجه مخکې صورت کې چې الله یاد کړی شي په دغه دو کې نو د مسلمانان ړونه مومنان ړونه په یاره کې شي. دلته آیت نمبر 12 نو دوی دا کې ادب غایت شپږم ربط بل دی. مخکې بیان وشو د موسی علیه السلام د امداد چې الله امداد کړو پر موکه. دلته آیت نمبر 9 کې د نبی علیه السلام د امداد بیان او استغفرون ربکم د بدر په مقام کې. یا بله وجه مخکې صورت کې واقعات د پخوانو امتونو د انبیاو دلته د دې امت د نبی د دې امت د نبی د واقعاتو بیان دی. دې وجه ورپسې راړه. یا مخکې صورت کې آیت نمبر 199 یو کم سل نمبرات کوي خود اپ و امر ورف د پوس دا وي وارن جاهدین. نو دې صورت کې سر کے بیان دا امر بالمعروف ہو. دل تستر کے امر بالمعروف بیان ہو. دیو جنر پسیر آرہا. یا بلا وجہ مکہ دولت کے آیت نمبر 188 یا اس طرح اتش پی تکے دو بن اطراب میں دے افتراق بیان شو چی خلافی کو. دل تا دی امتون تا دی امت تالوی اس دیو ذات بیان کو اول آیت کے پل مینس کے روغ روالی اتفاق پیدا کی. یا بلا وجہ مخ صورت کے حکم شو جو قرآن بیانول شن غوغ وقت کے چپ پتہ کی نہیں. نلتا حالات داغا چا بیانی چا اللہ کتاب اور ادا آیت نمبر 2 کے ادا تلیت آیاتو ذات و ایمان ایمان کے مضبوطیا پیدا کی. سو شو لس شو ددی صورت امتیازات صورت صورت ممتاز ہے. صورت ممتاز ہے پدے بانے کہ پدے کے درمیانی منزل د جہاد بیان دے درمیانی منزل داراں گے. صورت ممتاز ہے واقعہ د بدر بانے بدر دا تفصیل نشتا. دارنگ بل امتیاز آیت نمبر 6 کے جدا اللہ تابداری کئی ادب پیغمبر نابد بل چاہتا تھا نہ منی بدر شاہ نشتہ نور دیر دی پدی کے میدان جہاد اشپک قاعدے بیا نہیں پدی باندھا دا سر ممتاز بل سر خدا شاہ نشتہ رہے. مقصد صورت حکم القتال دی جہاد حکم دے منگ ویلو جہاد در منازل ابتدائی درمیانی آخری. ابتدائی منزل د جہاد د میدان و تون مکھ مجاہدہ پکار دی داغے بیان مکھ صورتوں کوش تفصیلی چار مجاہد ٹریننگ دارنگ د تنظیم اغا اصول بیان والا دا حلال و حرام مسئلے بیان ہو رہا چدا آرام حلال اگر سر تنظیم مضبوط پیدا پاتے کے دے سی چاہے آرام انسان بچ کے حلال خرین دار رد شرک کو جہاد پذیر فرق کی گئی. اب ابتدائی منظر فارا کا بیان مکھ صورتوں کے دے دو صورتوں کے صورت انفال کے اب صورت توبہ کے تو درمیانی منظر بیان دے یہ میدان جہاد توا تو دے بس کہیں بیان تو بدی صورت کے ابتدا کے دریا عامر بیان نہیں یو فتق اللہ چی جہاد کے یرب اللہ نہ کہ بل شانم نہ کہ دو اصول امداو یو لذین آمد تق اللہ حق تقاتی اصول کے تنظیم اصول کے منو بے اصل داو یو لذین آمد تق اللہ حق تقاتی نو دو مبای فتق اللہ پا میداد جہاد کو اللہ نے یرگ بل شانم دویم امر واسلی ذاتا بینکم اصلاح کوي د خپل ځانونو یعنی خپل نیت ٹھیک کوي جهاد وګوره دل نه کوي چې د ملک لوی کما یا غنیمت وګڼو یا مینوم شي بلکې دل به کوي چې د الله دین دنیا ته ورسي یا اصل ذات بینکم چې اصلاح کوي په خپل مینس کې خپل مینس کې جوړ پیدا کوي توڑ میں پیدا کوئی خپل ملگری یو کئی دیم امر ادریم امر اتیو اللہ واتیو رسول دا اللہ دا پیغمبر دا قرآن سنت اطاعت کئی دا دری او امر چی بیان کی نو بیا دا پیند مومنان پیند اوصاف بیان کی اینما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بے شک الف لام دا کمال کامل مومنان آ کسان دی کل بیان کرے شی اللہ دا اللہ کما پیارا کسی دا ایرونا یار باندې شي چې هر که خلاف کوو اوس نه خراب نه شو نو دی هغې ته تیار شي منل ته حکم ته د یو صفته دا نه چې د الله حکم واوري بیا په یو غږ واوري په بل باندې وباسي او دویم اذا تولید علیهم آیاته کله چې د الله کې آیاتونه د جهاد بیانېږي د ایمان هغه اثرات خرو بالکل کوو به جهاد زیات په مانده د خره کېدو دی آل عمران کې مې دا شان بیان شو خو مونږ په تفصیل هلته 173 کې لیک کړو زیات په معنا د ښکار کېدو شی چې زیات شي ښکار شي حاصل معنی مونږ کوو کنه او درېم صفت وعدار مې توکل په خپل رب باندې باندې ته مونږ ګورو چې مونږ لږ یو یا غې ډېر دي یا مونږ سره اصلا نشي سړی نه په الله په توکل کوي درېم کامل مؤمنان او څلورم الذين يقيمون الصلاة موز به جاری کوي چې موز نه کوي هغه به هغه نشي کول جهاد او پنځم وامې مارزق نام فقون او بعد د هغه مال چې مو ورکړی خرچ کوي په لار د الله کې نو حکم هلته بیان کړي اولئک المؤمنون حقا دا قدم هم دی د مؤمنان په رښتیا دی جهاد کول شي دل درجې الله څخه ادې د بخنه بیا واقع بیان کړي د بدر لپاره تشجیع چې وګوره لږ و الله له فتح ورکړه ولې د اصول پابند خلکو بیا د آیت نمبر 15 نه د میدان د جهاد شپږ قاعدې بیانوي ادا تفریقۍ په دې صفات د مؤمنانو اوس لږ خیال کوي خام دا شپږ قاعدې د مؤمنانو د 15 صفاتو که نه په دې تفریقۍ لومړۍ قاعده اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کله چې مخامش شوي په میدان جنګ کې دښمن ته نو شا به ناړو دا قاعده که مسلمان منلی هغه هم کامیاب شه دی که کافر منلی هغه هم کامیاب شه چې شا کوي نه الله والا فتح ورکوي لکه الله چا عمل نه بربادوي بزدل سړي الله فتح نه ورکوي کافران چې کله جنګېږي او کلکي الله د فتح ورکوي نو دا قاعده چې شا کوي ادا تفریح کړې ده په مومنان په لومبي صفت باندې اعزاز وکړه الله وجلت قلوبهم که چا پړه کې دا الله یری که نه هغه چا ته شا کوي نه یریږي نه پوه شو پوسه دا یې په د هغې نتیجه را وایسته ښه تفریح ته وایي نتیجه د چا پړه کې چې د الله یره وي که نه انا به شا کوي دا یې نتیجه شوه تفریح مونږ ته وایي دویمه قاعده ذکر د میدان د جهاد آیت نمبر 6 کې هغه ټول یو الذین آمنوا سره ذکر کوي یو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ومن اذا الله را پیغمبر میدان جهاد کې مکمل د قران سنت پابند به یار سره مکمل ادا تفریق کړي په نمبر په دویم صفات مؤمنانو و اذا تلت علیهم آیاتو ذات ایمانا او کله چې په دې مؤمنان باندې لوستی شي آیاتون د جهاد نو د ایمان خار کوي نو دا تفریق چې د چا پړه کې اطاعت د الله وي د پیغمبر نو هغه به دا ایمان مضبوطی په قرآن باندې ادریمه قاعده ذکر کړه آیت نمبر 24 کې په الذین آمنوا ایمان ور استجیبوا من اذا الله او من پیغمبر اسلام کله چې رابلي تاسو هغه کار چې ژوندي کوي جهاد دې ځای کې ادریمه کوم کې دریم کوم کې اطاعت د امیر به کوي پیغمبر اسلام خو ټول مرنی که نه چې امیر درته وایي جهاد راشه او چې امیر دې لیږي تا ته ته یوازې تا په لسو کسو ورشه امیر حکم ومني تا ته په شلو ورشه ور دې وپې نو دا تفریقه په الله باندې توکل د چا چې په الله توکل وي که نه دی په لسو عمر دی په شلو عمر دی نه یېرېږي بیا دا دا داینه چې راوته او سلورمه قاعده د میدان چې آیات نمبر 27 کې یو الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم خیانت بنه کوي. دا د هغې نتیجه ده چې مخکې وي کسان چې جر کوي څوک چې مونځ کوي که نه هغه خیانت نشي کولی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صورت عنکبوت کې به راشي. دا د هغې نتیجه راوته. او پنځمه قاعده آیت نمبر 29 کې یو الذین آمنوا ان تتقوا الله جعل لكم فرقانا. ایمان والو چې که چېرې تاسو ویرېږئ د الله نه جهاد هم وکړه وبغرئ الله تعالی د برې او لرې پاکستان ته کاري په بخنه هم وکړي دا نتیجه شوه. د هغه یونفیکو څوک چې خرج کوي نو الله هغه له برې ورکوي. دا پنځه قاعدې په تفریح شوه. شپږمه قاعده آیت نمبر 45 کې ده 45 کې هغه بیا په دې پنځو قاعدو باندې تفریح ده. یو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین فئة کله چې یو ډلې کې مخامخ شوي کافر ته فثبتوا کلک ودرېږئ لکه هلته وایي شاکوی به نه کنه کلک ودرېږئ یادو الله ډېر ډېر. دویمه قاعده وایه اطاعت د الله د پیغمبر اطیعوا الله ورسول. دویمه آیت کار نمبر 46 کې ولا تنازعوا. دریمه قاعده وه د امیر اطاعت به کوي ولا تکن کالذین خرجوا من دیارهم. دغه هم په دې آیت نمبر 46 کې دغه قاعده هم په دې کړه. نو دا گویا کہ تفریح کرا شپگم قاعدہ پٹول باندھے. مقصد صورت دے حکم القتال فی سبیل اللہ. یس انگان انفال تپوس کا استان ازیاتی شی انفال دا نفل جمع نفل آکار سے فرض نہیں تاکہ وہ نفل موز میں ہوکا یو فرض موز یو نفل بھی. نو پا جہاد کے فرض شجرے اگر خودے اعلاد کلمت الحق چې توحید په دنیا کې خور شي دغه لږ جهاد دی که نه. سوای شی پکې شی دی او پکې غنیمت دی. د غنیمت نه دا کړی تعبیر په انفال سره یعنی شوبه راغلی مسلمانان ته چې مقصد خو زموږ به یي لیالای کلمة الحق جهاد کې که دین سوا څه شی ده چې وین دي غلامان روپۍ نقدې وسله نو هغې سره بس کوم جواب قل الانفال لله وایه حکم د الله حکم د انفالو خاص الله دی بل څوک نه الله له حکم د کمال د الله دی حکم د پیغمبر اسلام له دی. نو دا الله پیغمبر پیسلی کوي بیا د لسم سور لومبی آیت کې د هغې حکم راغلی دی. وګورئ لږه په دې صورت کې بیا آیت نمبر 46 وعلموا انما غنمتم من شی پوه شئ هغه چې غنیمت حاصل کړه تاسو شی ښځې یا نقد یا اصلی یا ساروی مال وغیرہ تو فإن لله خمسه پس یقیناً الله لا پنځه حصه ده. هغې ده دې ته وایي لام اختصاص د ملکیت یا اصل مالک الله دی نو پنځه به ته الله له ورکې ولرسول دپاره دې ته وایي لام اختصاص للتصرف چې پیغمبر به تقسیموي ولذل قربا دې کې لام اختصاص د مصرف دی چې په دې به لګې نو پنځمه حساب به پته الله وباسي بیت المال ته به لاړ شي پیغمبر اسلام به وخت یا امیر به ووځي هغه به بیا لږ ده په دې خپل باندې باقي هغه څلور سي چې دي هغه به په مجاهدینو کښې تقسیم شي. د امام ابو نفر رحمة الله مسلک دا دی چې یو حساب به پیدل دی هغه به یو حساب والي او سورلی والي اس سوره به دوه حصه وایي یو حصه د اسه امام شافعي چې درې حصې به اخلي یو د اس یو د اس چې کوم هغه نوکر دی هغه هم ساتي که نه درې سي بهر دا دهغې خپل علوم دی هم پرې نه پوهېږو. نو انما المؤمنون اسلام کمې وي قل انفعوا لله وایه زیاتي شی الله له دی ورسول دری شیان پرې کې را دي یو غنیمت وي یو فی وي قرآن کریم کې مال فی یو ته انفال وایي. انفال هغه شي ته وایي چې لکه یو شی یو امیر تا ته وایي چې دغه دې دغه قلعه دې فتحه کړه د دې ټول غنیمت به ستاسو د لسو کسانو یا تا ته وایي دغه سړی دې مړ کړه د ده د اس او د ده اصله مسله به ستا وي دې ته انفال وایي دې ته هم انفال وایي دې ته هم انفال وایي چې یو سړی بهادر وکړي اغله ستو تام غور کی تام غیب بس ایک بس حالت یا تام غیب جرات یا نشان هدر دی تام پر وای یود مالفه یود غنیمت دو مت غنیمت ته غنیمت دی چې کافرانو سره جنگ وشو دینه کمی خدای یا غلامان یا نقد مال یا اسونه یا استرالی دا پینځی سی شي یو حساب ته مال ته چې صدر سیبا برابر برابر تقسیم ته کسان جمع وي سوار سوار لبا دوی سیور کی انور خپل خپل سوالی او پینځم او تیاول باسی یاد مالفه اپ اتشتم سی پار کې صورتي سورہ حشر کرا دی مالفه دار چې مسلمانان په ملک باندې حمله وکي او هغه وته جنگ ونکي او هغه وته چې مګه چې تاسو یې مګه مانو نو هغه چې کوم مال راغی هغه تش غریبانو ورکول کیږي هغه با او تقسیمول نه شي او ټول غریبانو نختی ولی خپه هغه ټول غریبانو ورکول کیږي هغه مال دار څوک نه اخلي دا درې وضاحت لګم و حکم دان فال او د زیات شیخ الله له پیغمبر د الله له فتق الله ورید الله نه ی الله نه یرو کوي کافر نه دای وصلونه مېرګی مړه واتلو ذات به نوم اسلام کوي خپل مند کې خپل مند کې جوړ پیدا کوي تھوڑم پیدا یا اسلام کوي د خپل دانو نیت صحیح کا ان پال له جنگونه کې وره دی له جنگونه کې دما نوم دی وشي دی له هغه ودیس کرا دی چې درې کسان به جهنم تړم به غرضول کیږي یو مالدار سخی یو سخی یو عالم یو شهید ها دا ټول جنت تو را خلق دي اته ته په بیا حدیث تشریح مخ کده نبی اسلام فرمایي الله پاک فرمایي چې د مالدار نو ته بوځ تعالی ما مالدار کړو صدق کړو چې الله ما خو ستا په دین لګو په غریبانو مې لګو مدرسې مې جوړ کړو جمعاتونو مې جوړ کړو او طالبان به مې جوړای ورکولې الله بده کذب تا درو دی تا دې لکړو چې زما نوم شي چې ما ته خلک هم سخي وایي وقد قیل لک تا ته اجر درکړی تا ته ویل شوی دی او جهنم ته ورخ پرختو وي غرضوي بیا به غالم ته الله وایي لکه نن غونده سړی دی او هغه دې لکړو چې خلک ما ته عالم وایي خلک ما ته شیخ القرآن وایي ما ته شیخ العزیز وایي انا هغه ته وایي تعالی ما علم درکړو تا څه کړم هغه به وته وایي چې الله ما خو قرآن بیان کړو داسې به مې درسونه کړو دورې به مې کول دا مې کول او ما به غریبانو طالبان ته مې کوم الله وایي کذب دروغ دی وایي تا دې لکړو چې خلک تا ته عالم وایي شیخ قرآن وایي شیخ حدیث وایي وقد قیل لک تا ته ویلی شوي جانم ته غرضې پر خو بیا به هغه شهید ته وایي تاله ما ژوند درکړه ځواني درکړه په سر کښې لګوله دی وایي الله تا ته پته چې ما جهاد کښې لګوله رضا پر الله وایي کذب ته دروغ دی وایي تا دې لکړو چې ما تا لږ بادر وایي وقت کې لکه تا خپل اجر اخیستی دی بادر تا ته ویل شوي په پرسو جهنم ته واچوي نو اوس دوزا ته بیې نه کوم اصلاح د نیتونو کوي نیت دې له مه کوئ چې غنیمت راوړو یا دې زه بادر ښکاره شمه په هر څه کښې ګورئ د قرآن بیانولو کښې دې ګورې نه چې خر یو سورخ خو در ته وکړه ستا پړه کښې به را نه شي ګورده هسې که یو سړی ستا تعریف کوي نو کوي دې خیر دی خو که ته وایي چې زما تعریف دوی شي که نه وریا سره ډېر خطرناک خبره اچان ته تپوس کوي څنګه درس مې وکړه سورخ خو در دا ګورې خراب شی دی واتی الله او من دا الله د پیغمبر د الله د قرآن سنت تابعداري وکړي که چېرې تاسو ایمان والا انما المؤمنون یقینا کامل مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړی شي الله یعنې د الله حکم بیان شي وجدت قلوبهم په یره شړونه دی چې دا به کوو دی بیا پرېږدي نه هغه وذا تلیت علیهم آیاتو کله چې لوستی چې په دې باندې آیاتونه د الله نو ښکاره کوي دی له اثر د ایمان زیارت به ما ته ښکاره کولو اوس کوم خلک چې معنا زیادت کوي نو نه تپوس وکړه چې زیادت خو یې ویلی دی که زیادت خو هغه شي کې راځي چې هغه کې کمی وي زیادت خو هغه شي کې راځي چې هغه کمی وي که نه نو چې کمی نه وي کامل وي نو په کامل باندې زیادت دا خو د هغه حسن نه دی دا خو د هغه قبحه ده دا خو د بدصورتي ده لکه دا پنځه ګوتې دا کامل دي دې که شپږمه ګوته دي دا به لګي یاد دی نو دا به ښکلی ښکاري یا دا دوه سترګې دي دا کامل دي په یې تندي کښې درېمه په دې ځای کښې ولګي یا دا دوه غوږونه یو غوږ نه دي دا سر یا سټ کښې غوږ راوخېږي په کمال باندې زیادت چې کوم دی خو هغه قبحه ده بدنمایی ده کم زیادت خواهی شکر راجی چه کمی پکر را دی کنه چه کمی پکی وی اتی دا صورت چه کنه دا غزوه بدر تا دا بدر نمخ چه کم صحابه و آیا دا اقای ایمان کاملو که ناکسو دا خبر آوره کورش تو که چه ناکسو دا بدر صحابه دا اقای ایمان تر دی وقت برکر که ناکسو نه تو کوئی کافر کی گی پی خواه دیده که ایمان مخی دا ناکسو تا بخیال بانه او سا دیده کامل شد نو بیا اقا دوی مواقعا چه کم از دوی اوت سارا کال بعد نگره بای صورت آل امران 133 حالتا بیا نیم گره شو ایمان نو بیا اللہ والا زیاد کن شابا سی اصان طریقه دا اللہ دین قالا من ناس آکستان چوی دیتا خلکو این ناس غن کابران چی قد جمعو لکم پتا اکسرا اتفاق کرستا دا پارا چی تاسو ختمین فخ شو نویر گده اینا فضا دا ایمان نو زیاد کرده ایمان او تی بیا ایمان کم شو دی کال که سوا اصاما کم شو نو جنو کم شو دا سه خبر که فضا دا ایمان نو کاره که دیل اغا دیل اثر دی ایمان دیوی بلکل چی دیر بامر کو دیده من قرطبی وای قول ناسو ایمان ای تصدیق و یقین یعنی یقین نور مضبوط شده مانا ایمان که کمی زیاده اندرا دیخوا دارنگی خواه دل تزیاد شد دل تزیاد شد نو بیا پا غضای حضاب که بیا کم شو غضای حضاب که بیا کم شو لکه صورت حضاب را و زیاد نمبر بایسا بیا کم شو بیا زیاد شد دو اشتما سی پارا آد نور دو اشتما جواب دو کی خیر دکانا ولما رأى المؤمنون الأحزاب أركل جل المؤمنان دالي في أحزاب كين وي هذا ما وعدنا الله ورسوله دا أغا وقت دي كي وعده كرا مصر الله ودو پیغمبر دا الله دا برای تقريبنا وصدق قال ورسوله الاختياب لي والله وپیغمبر دا الله وما زاد زيادة كده إلا دي دالو إلا إيمانا مغر إيمان نو دا كم شو بيا چو سر زياد نقار زياد قارن كده إلا دي دالو أثر دي إيمان بالكوي جنگ بكو وغارة كي خدن خدای دا کې کول چې کم ځکه د ایمان ته زیاده خبر راغله وای په عمل سره ایمان زیاتیږي د عمل یو jihad دی چرته کې یو د قران په ځای کې ویل ایمان زیاتیدل سورته مدثر کې یو په دا نور ټول جنگ jihad په ځای کې دی په موږ نه زیات شو اله کې موږ خو د jihad نه مخ کې دی چې په موږ یو کوي ایمان زیات شو وروجیونه ایمان زیات حاجو کوي ایمان زیات دی اتر کې دا د ایمان د ښکار کېدو عمل دی موږ خو خدم کوي جړاګان هم کوي واړه هم کوي هر څوک کوي روجې هم خدم نیسي جړاګان هم نیسي سړي هم نیسي هر څوک کنیان هم نیسي نران هم نیسي دارنګې حجونه خو ټول کوي اصل شی دی دغه وخت د سړي پته لګي د جهاد یاد خبر وارې پته لګي چې دی ځکه اوس ایمان شی نشته ایمان ښکار کېږي پوه شه پې باقي د خلکو خو هر چېرته وایي امام ابو نظفر رحمت الله علیه اگه تو عالم خط لیکنو تو چوائی ایمان که زیاد دا ایتون او تطول لیکنو ایمان که زیادت نرا دی دی ایتون سا مطلب نگوا تطول لیکن خواه نور دا نوام خود بدر نمک چکم صحابی و جنگ نمک که دا ایمان که کامی او و نو کبی خود کافر که دا ایمان که کامی را جی ها کافر که گی او دا دا ایمان دا کمی زیاد دا مستلح سنگا دا پا دی تازو پیوکم آسانا اثر که د دوه امامانو په دې کې دغه دی امام ابو نظفر وایي ایمان بسیط دی ایمان بسیط دی مطلب دار دی دا صرف تصدیق قلبي نوم دی چې پوړه کې دی دا اصول د ایمان ومنل الله دې ومنه نبي اسلام پیغمبر سا ومنه قیامت دې ومنه او قرآن دې ومنه خوی شي تقدیر دې ومنه ته مؤمن یې خوا که تا په خولې باندې ووي او کو نه وې که عمل دې وکړه که ته مؤمن یې خو زړه نه دې منلی صحیح نو که ته مړ شوې که ته مړ شوې نو جنت به الله تعالی درکوي دغه اعمالو به یا سزا درکړي چې نه دي کړي یا به دی معاف کړي الله ته اختیار دی دا ایمان دی نو او امام ابو نظفر چې نه ایمان مرکب دی ایمان نه تصدیق قلبي چې پړه کې دا څلور مانې او په خولې باندې مو اقرار وکړي او په عمل سره م ښکاره کړي لمونځ وکړي روجې ونیسي جهاد وغیره اصل کې په دې کې یو سړی وګوري دا تاریخ وګوري که نه چې د امام اکبر په زمانه کې کم خلک وو غلط فرقې مسلمانانو کې ار امام شافعی وقت کم پیر کی غلط ہے نو بیا غلط پتہ لگی د امام سے پوہ کی دو پیر کی وی غلط د امام دفا یو تبی معتزلہ وی یو تے خوارج د خوارج مطلق دا او پیمان کی چے وی چوسڑی ایمان راڑ او د گناہ کو دے کافر شو مطلقاً کافر شو اور دے مکمل جن یعنی موزے انہوں کے دے کافر جن دے دروغ وی دے کافر شو شراب اس کو زنا وی دے کافر شو دے دیو جنہ بخاری کہ دے خوارج دے گشتے گو رکھا راویانا دے کہ خوارج دروغ نو دے دے ایمان خبر چھ دروغ وانا بی ایمان زی نور بی ایمان لیر دی خود دروغ نو دے دے شیعو نا نا دے شیعو طول بی کار دے دروغ دے خوارج دروغ نو دے واسے اگئی دا عقیدہ جوڑ کرا چی ایمان دراڑا و بیار گناہوں کا تکاپر شد دا غلط عقیدہ دا اہل سنت والجماعت دا خلاف پا بیار دا این روز تو بلا معتدلہ پیدا شو دا ای عقیدہ دا ایمان بارکے چی ایمان دراڑا و بیار گناہوں کا نو تا دا ایمان نو تا اکو پر دن نشوی ہے نا کاپر یا نا مسلمان منس کی اولاری او مدامن جہنمی نو دک وقت امام سے دا ایرت کرشن ایمان بسیط دے خانا ایمان ته د اعمال ضرورت نشته واش دا ورسه ته دا په دا ودر خبر دا اوس بیا یاد مخکې ا د امام ود شرپی په وخت کې دوه نور فرقه یو مرجیه فرقه وا او یو چې کوم جهمیه وا د مرجیه دا کې دا چې تر ایمان راړ کنه صحیح ایمان ا بیا دې سور کارونه کوي نه کوي کوکو په کوي نه کوي کشراب کی کارته کوي دې دا ګناه ته نقصان نشته رسوله دے وہ ڈائریکٹ پڑھا رہے جنت تھی من قا لا الہ الا اللہ دخل جنہ لا الہ الا اللہ دے نہیں کہنا جنت تھا دا دے عقیدہ دا غلط عقیدہ اور دے دینا یا بلو ابو جہم دا غا اگر دا عقیدہ جوڑ کرا جو تھی ایمان را کلک ایمان اب یا دا کپر کلمات دا ایمان نہ خرابی گیا نو دا خو امام شافعی پاگرہ دو کہا چی دا غا ستا غلط دے گئے ہیں چاہتے چوائے کھانا چڑارک بس جان اگر ایمان دے کامل منجیا اگیلا اعمالوں پکار دی اگیلا پارا اقرام پکار دے کامل منجیا چی سر نیخ پنر جان تبو دی دستا دا عقید مطابق نو اگا اگیلا دا دو شنور پکار دی او امام صرف چوئی ایمان مرکب دے ایمان دغل بسید دے نو مطلب اگر ایمان چوزل سر جان تبو دی ٹھیک ہے جان جانم کہ وقت تیر کی سمودا یا بے اللہ معاف کی نو دا دوڑا دی تو نزا لفظی الفاظ کی دیکھ نزا دا حقیقت دا یو دے تو دوڑ مسلق دار کہ ایمان تو یو سڑی کری وی اب جن سدی وہ گناہ گار بس مدا سزا تیر دا امام سے بھائی اور دا دا شا امام شافی دا مسلک دے یعنی پہ گناہ سڑے کافر کی گنا اس حکم کی ایمان صحیح نو کنے دے ارس اور گناہوں کی دے کافر نہ دے سزا بہت ملاو یا بے اللہ معاف کی شراب اس لیے زنا کرے دروغ ویلی یا بے اللہ معاف کی آیا سزا اور کہ خیر کبھی جنت تھی سزا نہ بات یا ایسے بے معاف کی اللہ دے اختیار دے وہی دے امامان خلاف دے کہ خلاف نہ دے دا اختلاف دا خلاف نہ دے او اختلاف دا علماء حق دے دا مجتہدینو دے مجتہد دا مجتہد دے دا اجتہاد دا دے ادا اجتہاد دار ہے ادا دے اجتہاد کرے زمانے مطابق دوڑو کرے دے لیکن اختلاف و خلاف اسم نشتے ہو چھے کم بینگائی نو بینگا تا اختلاف کاری برینگ تا او کم چھے سترگی ٹھیکی نو بیر بلکل دا امامان یو شانتی دی امامان اختلاف سارا نشتے دا شاگردان و استادان دی زبر شیخ رحمت اللہ دا استاد سنگ خلاف کم یا دا ما شاگر با دا مولانا تا سنگ خلاف کی البته کلا کلا چې یو ځکه یو مطلب هغه کړی دی په موږ ته به حق غار شي موږ ای بل شان توجی ورکو نو خیر دی ای هغه ای به نو خپه موږ نو خپه کیږو پوه شي په دې باندې او کله لوستې شي په دې باندې اته نه الله دې jihad نو زار ته ایمان خار کای دی له ایمان ایمان اثرات خار شي او بل خوبه ابو خبر ربان ځان سپاری اسباب ته نه ګوري اسباب استعمال ہی خواہ اسبابوں کے مؤثر نہ گڑی اللہ دین آکتا یقیمون صلاح جاری کئی منز ادا غمال چورکر مکتا تا خرچ کئی اولا کدا پیندو سپتوں والا ہون میں انہا خاقان دیدی مومنان پر اختیابان دی دار اختینی مسلمانان دی ادا نو سے گڑ وڑ دی لہم درجات نہ دو دو پر درجو دی دی فرض پنیز درب دے دی ادے دو پر بخنا دا ادے لے دی دا تے دی بڑ اڑا دی عزت ہو نبی سلام وائی وے دو عزت اڑا ہو جو ال رزق کی تختریم خی کلو ای تخت سی بی زما رزق اللہ مقرر کرے زما تور لاندی زما بلی لاندی د پاک رزق خرم دا اللہ رزق خرم دا نو اڑا خام ہادی کس نہ سی دا غنیمت چی دا ڈارک پر ڈارک دا اللہ دا کافر لیم ورکا مالک خوالا رکا کافر لیم ورکا کبلا اگر نے واقع دی ڈارک دا دیکھ بل لاس نیشتے منس کے پا تجار کرے بل چالا سٹے کہ خام خاتا آخر گرد ورکتا رازی پا زمیداری کمشتے دا دا جیار دا مال جیار طول کی بہتر مال لیم دا دیر پاک دا اللہ اگر نے واقع دا تارک دا رکا منس کے درم کرنے گرد رانے گئے چی گرد ورکتا کردی دا دا دیر دیزا دوڑا ہے دا کما خرج کا کعب صفت مصدر محذوفا یا اولا کمون حقا دا کتا مون پر خیا سنگا مثلا ما خرج کر ابو کم بیت کم لکتن چی توی سی رفت تار کورن پر خیا دا ستا دا وطل چی سنگا رختیا دی دا دا مومنانو پر خیا دی دا خدی صفت مالا یا لهم درجار من ربیم دی درجی دی پنید رفت دی سنگا کما خرج کرتن چی تو ویستی استاد آواتر سنگ رکھتی آدی دو کورنا دا شانتی یا دیلا بخنا دا انسنگا مثلا اخر جا کرا بکم بیت کرا بخاکم دیلا رزق عزت مند ایک سنگا مثلا اخر جا کرا بکم بیت کرا بخاکم بوشا ساد آواتر سنگ رکھتی آدی دا دی وینا فریقا من المومن دی دا کل خیال خوی خواه زیادتون زویا مدی کل خطرناک خبری لگ بیت زان میں پویا کوئی یقین یو ڈال دم مومنان لکارون بد گنی دی وطل لارا گورا دی جہاد بدی شکا شیعہ وائی موقع تا میرا شا یو جہاد میں کفیل خاک جگڑے کو کئی تاثر ہے جگڑے کو تار پیر حاک حکم دا اللہ کے پازان چھ خارش حکم دا اللہ دکا اللہ ویلو چھے کپا قاپلی وردہ یا کپا دغبان وردہ کپا پوجبان وردہ نو دوی چې په قافلو ورځوم راغلی وم نو کانم ساقون الموت ته وایي چې دوی مخکې کولی شي جنگ مرگ ته او دوی ورته ګوري مرگ ته اتر کې که دی دا کې استاد لږ خبره ماځان پوه کړه نو په دې اتون به ښه پوه شئ د مکې کوپارو صلاح وکړه راجمع شو پیسې راغونډې کوي دا خلک ختمو د مدینې ول نبی علیه السلام یادو عملګري دې دپاره وی اصلاح اخلو پیسې راغونډ کړي اگر وقت 50,000 اشرفی را غون نکنی اگر وقت ابو سفیان رضی اللہ مسلمان شونو اگر لیور کنی اگر وقت دقت تلار شام تا اگر تا تیارت کنی اگر تا اسلو اخلا اگر را امو پا دی بانا ملگ دی ختمو داست سپی بچیو دی ختمو نبی اسلام تا پتا لگی نا اگر وقت اکی ناس پا لار رکی دکر دا شام نجورات و مدینی بانا برات لگا اگر تا ابو سفیان خودی او خیار تڑی ہوا اگر تم خبر جاسوس دار چاوی اگر جاسوس خبر کی تو ہوتا نہ سی پلا رکھے اگر دعا کار اکڑا یو کار دا کہ جب جال تے خط لے کا سڑے پتی دو لے گا چور چا چم لے میرا اللہ رحم محمد نہ سی پلا رکھے مل گئی ادم کار دا کہ مدین سر کمال اور اگے پر خدا او کت پندوس بل لری یو لار وا او دے کڑا لانتا بغیر وا شپاری وتا دلتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پتہ نہیں چھ سو شو سو نو شو دے قران شو دی اگر لار تا اوزی چی کم از شام نر آگده آگر دار تا چورا سیده لها نو دکا دا اللہ و تاویلی دی لار سیل ندی لگو دی پلا دی مدینی سر دی آگر دار که اللہ و تاو کم اگر آگر چی خبر بدل شوا تردی و تندی ویلی خواه خبر بدل شوا دوش خبر دو دیو سر یو پلا قاپله دا چی اگر لان در روان دا سین غارتا او یو چې ابو جهل در راغلی په دغه ناسي په بدر میدان کې ناسي ستا خو خره په کوم باندې وردی کنه پته کوم بل نبی اسلام صلی الله علیه و خلکو ته نو دی خدای غلنو جنگ له نور راغلی کنه دی خو راو کاپلې کې یو څو کسانی څه پاندو شپې ته جنگجو نور غټول دغه تاجران خو جنگ کې غریبانان نو دی ویل ما کسانو لګره 313 راغلو چې دا خو به دغه په اسلام سي واخلو اش پی سي وته درځو با خبر بدل شو نبی اسلام چې صاحب او صلی الله علیه و سلم ته چاره مو خلګ دیو او صلی الله علیه و سلم نشته نو دا کاپله بخی دا چې وای چې یو جانو په حق تاسو جنگ کو خبره کوله با تاسو په حکم د الله کې چې نه خیر ده کاپې تر جنگ کو په ځان چې خار شو هک ته باج مخ کې کول شي مرګ دا الله پاک دې دې سره یو کزما مزاق کړه خوند د خوند خبره دا کده د الله کته خدای ول بچی ته تګف شپ دغه نو دې ير دې مر نه لري دل د دنیا او چت خلکو دا غره نو دې هغه خبره کړو چې جی موږ سره چا ته ټوپ یو دوه درو کسان تورې وي ایو کدو اسونه وو ارې مو صالح پوج راغلو 1000 ټول سره اسونه وو او ټول سره سره بند دو دې خدای سره راغلو تشتور دا کافر دې کسان دې نه ورته واخلو نو دې هغه سچويشن ته تاسو ور خبر دی ټیکو وو ولنګ دا الله کوم داو چې الله په نهایت مسلمانانو باندې شکایت ورکو حقیقت کار وکړو چې ګورئ دا په ګڼه نه ده دا د الله په امداد ده اوس که تاسو په دې پوه شئ تاسو په دې آیتونو اوس پوه شئ بیا اوس تاسو ګورم یو جاد نه کا کوم هغه کسان چې وایي باطل ته تا الله ستا رب د کور ځان پر اختیار باندې جهاد له یقین یو ډله د مؤمنان له کارونو بد ګڼي دي جنګ لره جنګ کوي یا جنګ یې کوتا سره بابا سے کوتا پھر حق کے حکم دالا حکم دالا دا چب پوج بان ور سید کا پھر پدان جو کر شو حکم دالا کان ما سا کن الموت تا بیش دی مخ کی کول شی مرق دا ادی و تا گور و دت کوم لا یخ دت فاتن یاد کر چ وعدہ کول تا اللہ دیو دو دوڑ دو چ انا لکم داس داس تا پکم با مردی ک په قافله وردی پتھر کوما او ک په په پوج ورې په پتر کوم وته دونه اخو خپل تاسو انا غیر ذات شوکه چې دا نه وصلې شوکه ویل کی امیر دغه ته دا اتریتا یعنی دا غنه اصلي نه تور نه تعبیر په وزغی سره یعنی هغه نه اصلي والا خلق کافری والا تكون لكم شستات مقابل اغختل او حق الله او حق چې ثابت حق بکلمات دی پخپلو پیسلو سره الله غوښتل چې دا زر کسان شکست مې چې په روب راشي په دنیا روب راشي تاسو یو ادویمه وخت دا دابل کافرین او کټ شي مونډ جړ د کافرانو په جهاد سره د کافرانو جړ په کې لوی لوی جړې وي ابو جال او عتبا شیبه خطرناک جړې د کفر چې دونه جړ ختم شي نو نشي او چې شي کنه ان د کوپر جړې ختم شي دغه سره خپل بلکې د کوپر خو یو جړا و پرې کاپیلا کې څوک ابو سفیان هغه مله تمال د مسلمان کی ګروستو نه غي پرې خو ده او شو پوه شي پات نو باندې او دوی پوه شي دیو د منګ واو چې کتابونه موږ ورې پې کې دات بکواته کړی صاحب او پته نو کدي پې کې درا نه کافر کېږي به ليحقق الحق دیر فارا چې ثابت کی الله حق حق ثابت کی الله احقاق ده حق شي او بطل باطل باطل خار کی باطل باطل خو باطل کی باطل معنا غلط ها باطل خار کی بل تجدا باطل دا در کسان باطل ادا درې سو دیار ده حق ولو کرم مجرمون اگر چې بد غنی مجرمان دا احقاق ده حق ابطال باطل مجرم کله غړ کوي پرې چې ګند په ګند باندې شي چالي استا تاسو ربکم یاد کا کچھ پریاد کو تاسو رب تاسو تا پریاد خو نبی اسلام کو پس جابلم قبولتیا وکر اللہ تاسو اوی اللہ انی محمدو کم بیال پی ملائکتی دی امداد کم تاسو پس ضرور باند پرختو نا مردی پی نا مردی پی یو پر پسی رات لوں کی ردی پا اگا کس توی چی تا چی تا پس پا اس یا پسی کل موٹر تک روز سوری یا پوخا یو داس راون یو بس داس پرختی دو برنا دلتا کی ضرور ویدی اطور تین آل امران کی 3,000 or 5,000 داگی مو توجیز کرو وما جعل اللہ انو گردو اللہ دا کسرت پرختو مگر زیر ہے دا خوش حال ہے پرختو تا جاتو یوم دیرا دا ذر سدا لگنے چی دی خوش حال ہے شی چی ملگری سڑی زیادی سڑی خوش حال ہے ولی تطمئن نبی قلوبو کم ادې پار چې مطمئن شي خوشحال شي په دې مړو نستاسو او ما نصر الله من عند الله نه دا پتخه مگر طرفه د الله نه د نصر معنی کدي وکړه امداد د نمداد ما ولله راغله ما الله تعالی نه پکړه مطلب جړول ته امداد کول نه شي د دې ته توجه من کړو په سورۃ آل عمران کوم دک ځان راتو کله د پیل ابتدایي حالت مرادی کله انتهایی د نثر انتهایی حالت چې کوم دی هغه فتحه ده ابتدایي حالت امداد دی نو نثر معنی موږ واغسته فتحه او نو د فتحه مگر تر په د الله نه امداد خرڅو کولی شي او فتحه خرڅو نشي در کولی یقینا الله عزیز و حکیم غالب خواند حکمت ایدو شکم نواس کله چې پټکړی تاسو نواس جوټی موږ ویلو سور بقره کې یاد نمبر 255 کې لا تاخذ سنة ولا نوم سنة نوم او نواس سنة چې سړی دماغ اوده شي ویښي او سترګې اوده شي تاسو سره خبرې کوئ آتا بس کہ وایا کنا یار تو دنی نظر بکم تا داوی تا دی دیت سی نوی دیماغ ویخی استرگی بودی شی او نام دیتا وی چه استرگی بودی شی دیماغ بودی شی او نوا دیتا وی چه استرگی ویخی دیماغ بودی شی منگو تا پر دقوا تواتو لگتا با سر خبری که ابدا سا گول ما سوی ها ها دست بکی ها گنگسا نو دیده که اللہ پا گورا چه پیغمبر تابیری کرو دا لوک مندر نو اللہ دا میدان دا ترک اغیبان اللہ جوتا را وستا او جوتا دا دا خوب دا شده کنا یو لیوانه کلیوانه دی او دش یو پینده مرد دی ٹھیکی گی کتواج لیوانه چه او دی دی او دی نی داست دان غلی کردی که دی او دش دی ٹھیکی گی پای دی او جی دی ونو لکه داکتران دا خوب دوائن رگولار دی او دش دی ٹھیکی گی نو که ارتور غم په تر راغلی او د شلک سات غم ختم شي ستړي ختم شي دریش په شوګرو کده نن تجربه دي که ذاتی ده موږ دا کار کړی په کویت کې دی بچو ته په پته نشته دی خو د مور دی ار دې دا کې موږ او چې مور سره خک کړی دي دا که مور دا خک کړو چې نیم کړولې په خپل ار ته کړی دي خو د موږ دال نه دی څه خبر دي جنگل رسته کړی موږ دلته درې دریش په اورو ګاډي چلولې نو موږ چې ډېر خوب به راباندې زور وکړه نو بیا موږ تر دوه سیټ ته ودرو د پول د لاندې په تیاره کې موږ په دوه پرمینال لګو نو چې موږ 15 منټه خوب وم هله کوم حج کوم هو موږ پاس بیا به روان شو بیا موږ 24 ګنټه بیا موږ تیار شو 15 منټو کې دا خوب چې سړی وکړي نه سړی هم ختم شي غم په سړي غم دی لږ اوده شي چې راپاسې هر څه ټیک شوي دی خوب کې دا کمال دی نو الله پاک د تور په میدان کې پای خوب راوسته په خپلو تابعدارو باندې په خپلو دوستانو باندې هغه نور غم کې چولو اېزو غشي کوم ناس کله چې پر کوي تاسو جوټي اما تم منو دایت مینا د طرف دربنه د نو اس د امانا د نو اس نه بدل نو اس شو د امانو اطمینان د طرف دربنه و نه دو علیکم السلام ایمان راور الله پتا باندې برنه باران دغه بعد او د تون د چا باندې جنابتو نو ای سره یاره د کسره چې پاک نه کنه سره یاره یو کپ دیاله کې مړ شم دا بس کیږي نو الله بارانو کوم خلقولا بولم او د سونه مکړه سره سور پاک دور دی لوري دا ابل دوی ما خبره کاپیرانو چې کوم مخ کې راغنو کلک طرف غستو کلک او دایته چې کوم نه دایته دا شګي پات شي سره چې په شګي حمله کیند خپ په بزمکه کیږي د تیز حمله نشي کوله او په جهاد کې تیز حمله په کار ده نو هغه په کلک ادمه غوړي دی تر دام غوړي چې د طرف خو کلک دغه سو پوسته نو باران الله کوم دی د ځمکه الله کلک کړه کړه نو دی خپل ونه خدا یې او خو خویدون کړه خو اخو نو دی ایو خویدل بیا دا الله ټول کار دی ته د الله لپاره کار کو ته بیا تماشا وکړه طالب الله په خپل سیستم ټیکای بیا ته سیستم بیا مټی کو بیا ته ګورو تا وانا ذو الیکم من السما ارا ور الله پتا پتا باندې باران ينزل خطر معنا کې جرا ور یلا دا خو ما مداري سی غره خان نو د ستا پلار ور معنا ټیک چې دوی سر منه ولا وا و نه ذو من السما ارا ور د مو ما د میز ما سی خو کړه قران کریم سی قوت مختاج نه ده ارا ور الله پتا باندې باران دب دب باران باران لطهرکم د پات چې پاک تاسو به په دې سره او دا سونه کوي د چا لامبل ته جوړ لام او لام بي وزبان کوم رځ شیطان ابو دي ستانا واسوسه شیطان دا واسوسه جوړ تاسو ځای خو نرم دی او دغه کلک نه دا به تاسو کمزور شي نو الله هغه وسوسه هم ختمه کړه. ولیر به تعالی قلوبکم ادې پار چې مضبوط کړي ستا تړونه په دې باران سره وستابده بیر اقدام او مضبوط کړي په دې باران سره ستا قدم ځمکه کلکه شوه. از یو خیره پوکل الملائکه یاد کا کر جواہ حکم کو اور افسا پرختوت پر پرختے تھا کہ انی معاکم دتا سرم نو پرختی ارے دی کہ کلک سے نا وای دی مومنان تا جے زتا سرم نو پتا بیت الذین مضبوط کا غزان چی مضبوط نو مضبوط بول تو کر کول شی نو وتا وا چا لا تا سر دے کہ کلک شی نو سالقی بی قلوب الذین کفر رب در چواب چون پڑون د کاپیرانو کی یارا ساسو فدری فوقل اناق اس خبر لاڑ علی بو تا اوس 65 کو چ میدان تا او تا خبر اوس اس نرمی نشته ګره غلین تل یغه مخ کی فوت اپ بیان کوم فدری مو وای د پاتا تټونو وای د نه بندونه د ګوت ګوت ته وای بیا پر بار ټریګر نشی راخ کړي پرې باندې تور نشی راغسته پتا پس ذالک دا سداگان پر دی وجہ چی دئی شاق اللہ خلاف کرے دا اللہ پیغمبر دا اللہ اور چاق عام قانون وار دا خدا اگی طرح اس عام وار من عام دے چا چی خلاف کرے دا اللہ پیغمبر کرے دی زمانی دے کہ پختون دے کہ عربی دے کہ پنجابی دے نفین اللہ شدو قاب یقین اللہ سغضا بارا دے ذالکم دی ذالکم کہ اگدک امانی دک کرنگی دا کلام چار خطاب کافر تھا دک کرانگی یہی بس دلیلہ و کافرانو کچر پدیخ پلا کی دے دک کشان پہ وزوقو اسا کئی دا پھل حال دا موجودہ سزا دا دنیا وانا لیل کافران یقین پار دا منکرن عذاب دا غور دا خیرات کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مورزون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الارض ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترات الفئتان نكس على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب جزاك الله مقصد سورة انفال حكم القتال سورة کے اول پنزہ اوسات مومنان بیانولا یو دا پنزہ اوسات مومنان دری اوامر بیانولا یو اتیو اللہ اتقو اللہ یو اصلی ذات بینکم درم اتیو اللہ و رسولا بیا پنزہ اوسات مومنان بیانولا یو دا ازا سکر اللہ وجرت قلوبهم دویم ازا تلیت علیم آیاتو ذات ایمانا درم اللہ ربیو توکلون او درم یقیمون سرا سالورم او پینزم میمرا رسلام از بکن او تا دید آنا شپک قایده بیانی او بیای واقعی دا بدبد رارا مختصر دا پارا تشجیع یاری که من چه کم یمرا پا بدر گو تاس کم و اللہ تاس امداد مرد کرم یاری که دا اللہ امداد تاس را دیم او دا تمزید او دینا واقعی بیانی تفصیلی دا غزوی بدر او دا شپک قاعده دا میدان نجات تفریقه پا پینزو سپاتونو لکنون بے سپاتو دا مومنان نجات خور اللہ و جزت خلوبهم یایو الذین آمنو واقعتان چاسم اللہ ایمار را پا جیاد بانده ایدا لقیتون الذین کفروا احبانا کرسی مخامر شای کافران تا پا گنا کیا میدان کے نو ما اوڑا ایدائی تا شاہ گانے او چاچی وارو دائی تا شاہ پا دا گا وقت کے یوم پا مان دا وقت دخوا نا چی تا یو رز وائے طول رز بے شاڑو لی دا کن طول رز شاڑو لی بیا گناگار که لک ساتی وارو نا لک ساتی مرا یوم نمرا دا گا لمحا دا یوم سب خط ستت ایام مانا منگ چی کهو شپک لمحا دا آیت پیم را رو پرنو منگا تیزیو نیر شرانا اچا چی وارو دی کپار تا شا پا دا گا پا دا گا جہت کے نو اللہ داو سے استثناتی کئی دا مقدم کرے پا جزا دا دا شرط باندے شرط رست رو گاندے فقط با بی غضا من اللہ و دا اگا شرط دے او خدا منز کے جزا استثناء مخ کے اکنا اللہ متحرر پن مگر کچھر چل کون کو دا پار جانگو محتار دی تا وی چی میدان توزی دا سی مخ کتای تا ورشی او غیر پس یا خطبہ کرن دیگا رو دیگا رو دیگا تا گود پس دیستر گا پدیستر گا رو رو پشار آوانی رو پشار آوانی دیگا پل تر تراولی دلدن پیدا گیر ورش امریکی دا متحارب دی او متحایی دیتا وی یو کس یا دو دست پا مند بانی ورشی پا کپار بانی انا لس کسان پا مردار که پا واپس تخت راتی پی دو حالات که شاکول جایز دین سوا نا جایز دین اچھا چې وړلې کوپار تا په دغه وخت جهاد کې لک ساتلم شاخ پلا مگر نو دغه سزا ده فقط با به قدم الله و ما جانم و سلم نو الا دا مستثنا مگر ما دغه کته چې چل کوم کو پر جنگ شایخ یا متعین را زاینی اون کو خپل ډاله تا نو په دې ترکه ما په منډه تل خلک مړ کې واپس را دي نو دا ما پته ادین علاقه دغدی گناهگار دیم پلم تک طلوع ما نو وجل دا کافران تاسو لیکن وہ اللہ وجلو اللہ سسٹم ٹکڑو تھا اصلا کھانا وہ ہمارے میں تھا آتا نوی رتو رشتہ کے دکھو ترگو دکھو پار تھا کلی چیدی ویشتے ہوئے اللہ تلنا لیکن اللہ رتو علی ویشتہ کے دکھا ستر کافر کافر تھا اس کا طلب بھی مانا ہوگا نوی آگا چیتا نوی ویشتے تا شگے اللہ کلی چیدی ویشتے ہوئے لیکن اللہ ویشتے ہوئے دا سدی کلی چیتا پتی قائدہ پہ چھوڑو چیتا کلا دا فعل ابتدائی حالت مرادی کلا انتہائی رومبیر امیت نمار انتہائی حالت رسول شگو ادا دویم رامیت چکم دیا مراد دا اللہ سنجدہ ابتدائی حالت لیکن رامان دام انتہائی حالت مانا تا گورا وما رامیتا آتا نوی رسول شگ استرگر کو پارو تا کلی چی دویشتی ویدی اللہ تن لیکن اللہ رسول استرگر کو پارو تا اللہ نبی تعالیٰ تو موٹے شگر آوالای پلولا تای شگ استرگر ترہ ڈان دیکھڑا ولی بلی المومنین دے پر چی امتحان کیا اللہ دی ایمان والا خپل طرفنا امتحان خور خول امتحان ہوتا ہوئے دکا چیز چا پلار اولارا مقابل چارو اولارا وکر صدیق تا خپل زی اولارا عمر پارو تا خپل ماماگان اولارا نبی اسلام تا خپل طرح تر رامن اولارا مقابل او ویوید جراخ تا پلار اولارا چا ترونا چا ترونا دا ٹوکے نوی دا غٹ امتحانو کنا د مکی والا پارم مدینه والا دکه مدینه والا خو جنگیانو خو زمیدار خلکو ادا جنگیانو نغیم امتحان کو خو دواړه پاس شو پکې یقین الله نبی اسلام دا کتان ټوله جزان مخه تکرید والا دا سی جنگول چې خلکو چل خیر ده دا نبی اسلام کمالو دا الله امدادو یقین الله اوریدون که ده پوه ذات ذالکم مخی ذالکم کافر تو بیانو کنه ہم خیات کے آیت نمبر 15 کے 14 کے دار مومنان تو دم کو خبر ذالکم دکر کلک ک کسان کمی کڑیری کا سلوی ک دکر کلک لاڑے تابیدار دال پیغمبر نو نتیجہ دا شو شو نہ لکھنا اللہ کمزور کم کرے تدبیر کا پیران تج کلک لاڑ پہ اصول بان لاڑ کلک نو اللہ بر دشمن اگر تدبیر مات کی تعلق پتھا رکھیں ان تستبتی ہو کہ چرتا پتھا وفتا ہو کافر ہو یقین را لتا تا پتھا کل چی ابو جار راتا مکینا دا بیت اللہ دا غلاب سردان شا اوی یا اللہ ایونا اقتو لرحمی فاخون غدات یا اللہ مکی کم یو سر رحمی ماتا کری دا ایو نبی اسلام سر رحمی ماتا دا خپلوانی ٹھوڑ کٹ کری دا نا نصبای او شرمی اللہ نا اللہ والا سوار قبول کوئی خدا نا سر رحمی خو تا تو ماتا کرے دا اسلام مسلمان سر کم بختو ان تاس تب تو کچارتا تر دا پت کو دا حق ہو یقین رہا گئے تاس تا پت خدا حق ہو و ان تاس تو کچار منی شوئی تاس نو گو کافر آنو کمنی شوئی نو دا غورا تا دا کمنی شوئی جنگ نا ہندا و ان تا عودو کو واپس شوئی جنگ تا ہندا نا عودو مو با واپس شورا با گرو دا امداد تا او ہر گر پایدہ بنا رکی تاس در نکی تاس دلست تاس زارا بارا ما اگر کڈا لڑی روی وان اللہ بے شک اللہ سرد مومنان پہ خصوصی امداد کے ادو کافران سرم دے بروڑائی ور کئی بچی ور کئی پدا سے موکو کے بیا مومنان سرے خصوصی امداد اللہ او دویما قائدہ یو اللہ دین آمنو تفتی تاجات نیجا ہم آوے دے ایمان وارو تیو اللہ من دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ اما اوڑی دا اوکم دا اللہ رو پیغمبر نا تاسو اتاس مون تاسو اوڑی دا اللہ کتاب یا تاسو من دوارا منی دا اللہ کتاب اما کئی پشان دا کھران چوئی بھی سامیانا وہ آوری دا مگا وہ ہم لاس مہم دی نمان دا اللہ کتاب وہ آوری دا مگا اما نمانی یا اوی دی اوما نمگا ادائی ناوری دو مہر دوارا ماندل تم کم سامیانا وہ آوری دا مگا او دی نمانی لکا مولا سیبا و ایدہ آلیم اما اما نینا بیان اینا آمی وائی اوما نمگا خود دی ایمان اوما نمگا آوری نا ایمان پر آوری امی خود آوری انا دوارا پکرا والا تش مولانا امی پکرا دان نکا امی وائی ما دا اللہ کی دا آمان تو بلا ملائکت و کتبی ما ویل امی دا ایمان را آوری لیکن آوری نا آوری تیار دی امولا وائی ما اوما نا ما و آوری دا یعنی صدا می کن خو منی اینا بلچ بیانی اینا نگورا سر دوار سو اکم تا گورا اینا شرط دواب بی یقی پا بدترین پا جاندارو که زناورو که غٹ زناورو پنی دا اللہ سم اگا کنو اگا کنو اگا کنو امی دے کنو امی چو قرآن تا خواک نکی دی دا پا زناورو که لحن زناور دے البکمو اگونگے چی مولا دے وی ما دا عالمی ما بیانی نا هغه بوکم انا کارم ولا چې بیانې نه الذي كان لا كن شاكر بكنيشتن شو بار اعلی جدی گسه گنار کامل قران اړو له خوند الله تقدیر دې امولام کنه بیان دې الله تقدیر دې نو جواب تا ګوره خان ولا ولم الله فيهم خيرا قتل پو الله پدې کې د خیر چې دې کې ایمان شته دې د قران خدمت کول شي لازم رم بیا اسمو مونو مراد منو دلې به پدې باندې قران لرزقهم الفتحه نو خامغه منلو په دې باندې یعنی قران په دې باندې والا رومي سمن مراد منل دي تکرار نه شي مراد لرزقهم فهم لرزقهم فهم خل الله ولا خپل کتاب فهم او لو سم اسمه دې روم دویم سمن مراد اوریدل دي او که چېرې ورولې و ته قران سره دي چې الله ته پر دې کې دې کې فهم نشته دید قرآن خدمت نیچ کن نو اتاو اللہ خام خواه اختی بود دی بود اراز کن بعد خلق و انده آیات شبار آقلی دن و ایدادات قیاس دی نتیجه غلط راو دی و ایدی که دو قضیه دی یو قضیه دارا که چردهی که اللہ تا خیر معلومه نو قرآن باوتا اللہ رولو یو قضیه دویم قضیه دارا که پرس که قرآن تا دیو او که پرس که قرآن ورطا رولو نو بیابام دید قرآن ناوری دن نو نتیجه بدا وا. راو سوا که چر الله تا دی که خیر معلومه نو بیا مم ده وړیدل دا نتیجه غلط راو تا دا مشکلات دی نو سو گوی نو جواب دا قیاس نه دا قیاس که هر اوسط پا کاری دلتا دا اوسط خوشته نه دکسی اول اسمام نمراد منل دی دویم اسمام نمراد اوریدل دی هر کسی دا دوار قدیه دا اسمان و جدا جدا دی نو قیاس جوریده نشی دی وجنا شر قران رحمت الله علیه وی دا آیات په ترک د استخدام باندې هر شي ترک د استخدام دا چې په جمله کې یو لفظ دوه ځل راشي لکه جزاء سیئه مثلها کداش سزا د بادای بدی د پشان د بادای چې تا ته کندل ته ته کندل خو نه ټیکيږي یا لکه ربنا آتنا فی دنیا حسنه وفی الآخره راک به دنیا که حسنه خیر که دا خو دوړ کتن راغله دو راغله جمله الته مونږ ویلو ربنا آتنا فی دنیا حسنه راک ای ربنا راک به دنیا کې طاقت ده نه کوي او فی الآخره په آخرت کې اجر ده نه کوي اوس که دا دنیا کې نه کوي آخرت کې نه کوي تر موږ به کوم آخرت سټی به موږ دا حج دی وخت سټه نه دی اجر په کار ده دا نه جزا سیئتن سیئتن سزا ده بادای سزاده درو دویم صحیح نمبر سزاره سزاده بده سزاده پشانداغی بدی نه تو متا کندلو که دارنگ دیده که ترکه دی اخترام که گور تاسان شو شیخ دیر سان کرشه دانور گرانی اگه وی رومبی اسم و نمراده پویدل دی پویول دی دویم نمراد آوریدل دی دا بیا دار مانم دی جودی نورم کری دی ولوالی ملا پیم خیرانم رست براشی سور جاسیه که تو گر لگه آگه آتا آگم پا دیبان سو دیر که حل شده اوز بات لگه آسان چنورم سور جاسیه پینشتم سپار دا غالبان خدای دی که چیاد شد چا غی که یوزم آز دیگم که لگه در رازی خواه خدا آده و راوتا سور جاسیه آت نمبر بطیر وعد الله حق کار چې ویل دی تا یغه وعده ده الله رښتیا او ساعت او قیامت چې نشه شک پدې کې قلته مو وی تاسو ما نه درې نه پوهېږي ما ساس کړم ان ظن الا ظن څه مانا مونږ ګمان نه کوو مګر ګمان څه مطلب ما نه ده خوړې مګر خوړلې مې ده څه مانا شوه ما نه کړې مګر کړې مې ده څه مانا خو څه مو چې خوړلې مې یا مې نه ده کړې وای نو دې اړوم بي ځوان نه مراد یقین دی ځان په مند یقین راځي قرآن کې دویم ځان نه مراد چې کوم دی هغه خیال دی ګمان دی اوس اسانه شو خبره مونږ یقین نه کوو مګر ګمان دا وروستو دا ما نه مستقی دا په دلیل دی چې رومبي ځان نه مراد یقین مراد دا ترګه د شعر قرآن کمالي ده قرآن هغه ډېر اسان خیت ښودلې دی او کا چې خلک مې پوه شي هغه ته کینی هغه شتن اوس خو د هغه شاګردان نو هغه شان خو نه مونږ بیانول شو کوشش خو کوو ولو علم الله فيهم خيرا او کو چره پوه الله په دای کې د ایمان چې د ایمان شته لازم نو خامخام منو دل به په دای باندې قران په دې مو منکر باندې کله ته خیر معلوم وي ولو اسمو کې تر او رول تر دې چې الله ته معلوم دی ایمان بیمان دی نو خامخا وخت به ا دې به راز کوم کې نو ته دی وځي کې نو نو ګنا خو د خپل له کنه کته دا اعتراض الله کې نو دې ته به ګنا څنګه ده دې ته ګنا ادا کړه الله ته پد دې کې د ایمان چې ایمان نشي به ایمان دی بغیرت دی او ته سرورم قاعده درم قاعده د امیر طاقت یو الذین آمنوا استجیب لله او مومن آمنی حکم دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ کل چرا بل تاسو آکار چتا جواندی کئی اور ایک دائی مڑا بھائی آو کار جواندی کول جیاد تا جواندی کولو کار ہوئی دکا چی مڑا چی جیاد نگی دے مڑا دے داگا خدم و باغ دا کافران او بوزی تینا داگا معلوم و باغ دا کافران تی بوز او سی در امک نے اوڑی نور ملک نے اوڑی دا مڑا دی دا جواندو مال تکنی شخص دے دا چې جهاد نه کوي دا مردي حقیقت کوي دا روحاني طور مردي بې ایمانه دي نو ای ایمان والا هغه کسان چې دا جهان را باندې ایمان راړې استجیب الله باندې د الله د پیغمبر جهاد کوي کله چې را بل تاسو هغه کار له ژوندي کوي تا روحاني طور ژوندی کوي تاسو اته عمرې والم پوه شي ان الله تنبیه ده سخته که ته به ټوټال مټول کوې که نه جهاد کوي پوه شي چې بېشکه الله حیل کوي په میند سړیو دړو دا کوي ته بیا به لړه کېږي قرآن لبا رات لینے سے یو دم رشا قرآن یو دم جہاد اللہ ورشا وانو اللہ شاندار دی اللہ تبا جمع کرے سے تپوس بانا کئی ویر گئی دا عذاب دا عذاب نا چنن برتی استانا ظالمان تا یو آدھے ظالم چی جہاد انہیں کرے اگر تب عمرج تب تا تو عمرج تا خو ظالم نی خو چی تا تب ان پر خرابی گی مطلب دارے چی جہادو کا کہ جہاد نکے نو تج ظالمان بنا خرابی گی تب ان خرابی کستارا کیوی مو وَلَمْ يُؤْمِنُوا اللَّهَ شَرَّ الْعَذَابِ يَخْنَعُ اللَّهُ اسْتَغَاثَ عَلَى وَاسْكُرْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ يَا دَيْ كَلْ شَوْيْتَا تُلَغ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ كَمْزُورِ پَزْمَك پُ دُنْيَا كَ تَخَافُونَ يَرِيدَيْتَا دَاو تَسَلُّور كَي چِ دِينَ مَرِ چِ لِگ يُسْتَاس إِمْدَاد اللَّه كَلَ دَ كَانَ ابْتِدَا كَ بِيَابَلَم كَي يَا دَيْ كَلْ شَوْيْتَا تُلَغ كَمْزُورِ پَزْمَكَ كَ يَرِيدَيْتَا تُجِ چِ يَتَا یو یو بکی تاسو خلک کافران به تاسو یو یو کی خطه به درته ویل کیږي چې چرګان ته دانې واچه یو دانه چته دي ته خطه به نو تاسو دینې دې کافران مو یو یو به موږ مړ کی ختم بکی په وا کو څه در کته الله او مضبوط مضبوط په خپل امداد سره اخوراک درته پاکی داونه خامخا ته شکر ادا کړه الله او سلرمه قاعده خیانت بنه کوي یو الذین امن لا تخون الله خیانت مو کوي د الله او پیغمبر د الله خیانت دا اللہ قرآن پیغمبر سنت و تخون امانت کم اخیانت مکوی دخپل امانتون پتا من چکم حقوق دی اغا برابر کا ورک خلق اللہ کتا علیم ان خلق قرآن بی قرآن بیان که مالدار پیسی پا خلق اللہ گو کمشری دمشر حق ادا کا کشر کشر حق ادا کا خیانت مکو وانتم تعلیم تاس پوئی گئی وعلم وچه بیچکا مالن استاس و اللہ استاس پیتنا امتحان دے وان اللہ بشکالا چی دے اغس آجر لوئی دے بچو تے امتحان دے خدا اللہ امتحان دے چی تا دا بچی مخی کدے دین دا اللہ نا یا پیتنا پاندے عذاب دے پوش بشکا معلوم مینہ دا معلوم استاسو او دا اللہ استاسو عذاب دے دور مینہ سرا مکو بچو اولا سرا مال سرا چی دا اللہ دین پی پاتشے او پوشی کہ بے شک اللہ چھے اغسا جر لوئی دے یہ اللہ دے اس پینزم قائدہ ایمان والا دے اغسان جہاد مانے لیں انتا تق اللہ کچھارتا سیر گئی دا اللہ نے جہاد کوئی نو بگر دے اللہ تعالی جدائے پرقام بھرے اللہ بطال بھرے در کی اللہ رب کے لئے تعالی تکاریف تا سو اب اخنا مگتا تا دار سو واللہ دے خواند پادر لوئے اس سنگ بھرے بردائے اس سے مثال پہ پیش گئے لکه څنګه ته نام استان پیغمبر صلی الله علیه و آله کافرانه بچ کړو وې دا مکر به کله دې کافرو یاد کړل چې تدبیر کو ستا په خلاف کا کړان چې کافران دي لیس به تو ګر پار چې بند کی تاله او یو تو یو کا یا و نی تاله او یو خرجو کا او باسی تاله ا تدبیر کو دې استاد مرګ ا تدبیر کو الله استاد بچا او الله به تر تدبیر کون کرے اثر کې چې کله ابو طالب ته ژوند دی دا تدبیر نه شو کوله او حضرت خدیجه رضی الله عنها سلام بیبی دا دوار ډیر لوی خلکو. خدیجه بیبی مالدار وه او سخرم به انتها وه. زمانه جاهلیت کې هغې به خپل مال لګو پر لوی بدماشان وای پر ابو جالی ابو سفیان پر دې به مال لګو مالدار وه. نو دی د هغې ممنون احسان و د هغې د وجه دی ډېر روانه نه شکر دی. ابو طالب ته چې و خدای ملګری مو د کفارو یعنی هغې سره په کبر کې شامل باقي نه بیا سر مینه خو ډېره وه و خپل کبر خو نه پرېښودېده. ا دې زورور سړی هم ډېر و نو دې نه وېرېدل چې یاسې نه که چېرې مونږ د سر دیاتی وکړو نو دې د ملګری نه شي نو لږ لږ یاد به کوو. لیکن دا دواړه پات شو نو دی بیا ویچ دی خو اوس ختمول غواړي. نو دې لپاره یو صلاح وکړه در در در نه دوه د نبی شپږم نیکه دی قصۍ ډېر هوښیار انسانو غالبا قصۍ دی قاف سواد یې د خلکو ته وایي چې خلکه دا خلک چې حجله راځي خدا زنګ د بابا کور دی که نه دا زنګ میلمانه دي. نو دلته د هغې دپاره نه شلټر شته ستا چې د نور نه مې بچ شي هلته ونې خوب مو هغه دا نه وي که نه او نه ته د اوبو انتظام شي نه د خوراک شته. نو دا زنګ دپاره ډېره بېغیرته خبره به وي چې دلته دا چند تکلیف کوي بیا لکه مونږ ستاسو راغلی او مونږ تاسو له انتظام نه دا خو ښه خبره ده که نه راغلی د الله کتاب دی خو د الله میلمانه نو مونږ باندې ستاسو دغه پته ده که نه خدمته دکه شان هغه کې دا غیرت و. نو هغه بیا یو ځای جوړ کړه هغېله نوم کې خود دارو هغه یې جوړ کړی دی اجان دپاره چې دی دپاره بیا یو قسم دا چې باران نه مې بچي نور نه مې بچي لوی حال یې جوړ کړ. بیا هغه پات شی نه بعد بیا دی هغې ده جرګه به چې کور پای کې بیې کوله دارونه دوه نه ویله کې خود د جرګې ځای دارونه دوه ته نهه ډلې راغوښتې لسمه ډلې بنو هاشم نور راغوښتې په دې باندې سلاح ورے وانے جرگا کولا کہ دو سر سوک نبی اللہ مڑی کو کسو سر کو ابن آشان میں ذکر نرہو جا خو آئی خو کار سے کافران ہو اگر وقت کے خو لگ نبی اللہ سلام خو پمر خو نم پیرو دو کانا اگر قبیلی اگر دقا خو پکیو کانا اگر سبیت خو پکیو کانا دیکھ تراغون شد دو کتانے ادر المرکتا چی بل سوک دن رہا نشی یو بودا سر رہا گئے هغه وایي دننه ته هغه کاسان نشي تللی دغه چې کوم څوکیداران وي کوره بچو زه نجات نه راغلی یم او د ډېر هوښیار سړی یم ما ته ګورې پته ده ډېر څه او زه به داسې مشوره کوم چې ډېره به ښایي تاسو ورشي ابوجهل ته ما وایه چې داسې بوډا را نجات نه او ډېر هوښیار دی هغوی رادننه نشي پرېښوده سلا چې شروع شوه بیې څه وکړو. یو کس پاتې ده هغه پاتې ده ابوالبختري ابن هشام هغه وایي چې داسې کار دی که نه چې کوټه کې به بند کړو طالب ورپسې وو نو څوک به بس ډوډۍ به نیو به بندي مړ به شي خر واه واه ډېر ښه چې بابا ده خبره راله نجدي بابا ده او نه بچي خبره خرابه ده ګوره قوم زورور دی او ملګري تکړه دي خلاص به بیا بس وکړه ټول به سره بیا ودرېږي ګوره اوس خوته خلاف دي بابا جوړ ډېر خیال دی. بیا بله خبره وکړه بل خبر وکړه چې داسې به وکړو که نه چې دی به دغه خو ابوالاسد هغه وایي چې په اوښ باندې به وتړو کلکه که نه دی وخ جوکه او به تړو اوښ له به ډب ورکړو دی به سرا ته ورشي کوزېدی خو به شي نه اند لوګې تنده به مړ شي نو خلکو واه واه ده ښه بابا نه دي ښه بابا جي نه بچیا نه بچیا خبره ډېره خراب ده کمزور ده اوښ خو دغه ته دي ابادی پر دي نو که لاړه بیا کلاو کې نو د عربو کې دا کمال چې یو سړي سره بهته لاړې بیا به تا سره مدد کوو نو خطرناکې قبیلې دي په دې سیرا کې اوسي نو هغې وه تړی شو تاسو به برابر کړې باباجي بابا جوړ هوښیار سړی دی. ابوجهل بیا رایه پیش کړه هغه وایي زما رایه دا چې مړی کړو نو ټول یې ټیک ده باباجي ده باباجي بچی خبره ښه ټیک ده خو غرمانه زه په ځل یو داکړم زه قوم زورور دی که تا مړ کړه تا به مړ کړي که بل وک مړ کړه پرېږدي مو نه خو درته چل خیم چل په زما وکوي نو دا ته بچ د هرې قبیلې به یو یو کس را بهادر بهادر رابار کوي په یو ځل حمله وکړي نهه کسانه نو نهو قبیلو هغې بدله نه شي اخستی زه په نیت به فیصله وشي زه به هم پکې در کړم مالدار سړی یم ډېرې پکې در کړم خلکو بابا چې تکړه په دې فیصله وشوه. بلې غاړې ته نبی علیه السلات وسلام ته الله ویلي چې نن شپې ورباندې حمله کوي هغه راغلی ماسپخین کې عائشه بي وایي چې نبی علیه السلام مونږ کره اکثر چې کوم سهار کې راته هماغه په دغه غرمه کې راغی انې ما ته نبی علیه السلام وایي چې اسی وا خلق ابا سے ما زتا تر اہم خبر نو غوا تا وچ یا رسول اللہ دا خودی خینا دا اسما بی بی ادے خدا دا کوئی دنی شو خیر خبرو کا کنا وی ٹھیک دا نبی علیہ السلام تے ما تو کم شوی دے کنن دش پیو زتا اگر یاد رات ما دو خی تا د پوشو ما ما دو خی غسری یو ستار بردان فاروز وا نبی علیہ السلام نا دا عبادت دا اجرت دا بل په پیسو نه کومه دا په پیسې در کومه هغوی زخه ده نو دې پله خو دا خبره شوه هغه پله هغوی راغله او نبی علیه السلام بلې غاړې ته داسې وکړه چې واپس لاړ علي لې پیسې ورکړې چې کوم د چا ورته امانتونه ګورم بیا به ورسره خلکو امانتونه کوي خو سره دی چې منې نه خو په دې معنی هغوی پوه وو چې دې خیانت نه کوي نو هغه ته یې ویل چې ته دلته شپه وکړه او سهار به چې کوم دی نو سهار به ته دا امانتونه ای ته ورسوې شیعگان وای وای ګور هغه د مرګ په کټو دی شهدا الله بانا خو نه وای چې یو ماشوم ا دویم دا دای د دوست دوی و ابو بکر صدیق چې ته موږ تنقید د چانه کو ټول صاحب او چت دی خو د بعد لکه ابو بکر صدیق ټول کو چت ته کنه امیر شاکرین دی امیر شاکرین دی ابو بکر صدیق و سره دی خطر هغه تا وا دا کور خطر وا خیر نبی اسلام دای خو چابره کې را چوله نبی اسلام راوته هغه الله پاک یې راند کړ نبی اسلام شکر او دیو په سر کې لګ لګ واچول لاړ تینا دای ته چا وې سو کو یو ویل دا خو لاړ دی په کوم دې په لا ای منډه کې یا په لاړ بکر صدیق کور ته حالت هم نو اسما بي ته یو سپېړ هغه نوې سابو جهال دا غي خو کوم خو شبه حالت پر وته وی پلار ځای ما ته پات نشته وی کوم په لای ما ته هغه واله ما نو دا کیسه بیا وروسته نشه ده بل صورت کې تفصیل بیا ما او کومه دې نه مخې وتال ته وامه ښه هلته بیا پکې مزیدار خبر نور هم دي ښه اوس ته ګورم وای دا خو دې ده کې لیس به تو کې قتلو کې غرو حضور په منځ کې قتل راوړی دا ولې په دې قتل باندې فیصله شو دا اهم او دا منځ کې راړه ښه قرآن اهم خیر الامور اوسطها خو یعنی هغه منځ کې څنګه خو دا خبرې یعنی دا د هغه فیصله کونه خبره وامه یاد کر چې تدبیر کو دی ستا صادق ستاده مرګ هغه کسان چې کافران دي سوزو کچې او تړی تاله کمره کې باندې کې یا وجنی تاله یا شړی اوباتی تا او تدبیر کو دی ستاده مرګ دی تدبیر کو الله ستاره بچاو الله غور د تدبیر کون کوي وذات العالم اته بیا د اجر من کار است قران او کله دوی ستې په منکر باندې اتون دمګه وای دی قسمه اخنه واره دمګه کله خو خو څنګه موږ با که چې خوښ دې موږ وو موږ دا شانې او ته مولای مالم قران راځي وای کنه چا باندې کړې موږ خو وو موږ دې پر لګې شو چې ته وای امی خو رستو دې مولا ته موږ ول تا باندې مهنت کو چې ته وای که تا ور خپل خلق یې منی دا الله باندې دا به کمر چې مولا ته تب در شروع کې الله دې کې دا ټول مليان شروع کې موږ خو دواګان کو مليان ته کبیره ته دې کبر لیان دې که شيګان دې خدای دې کې چې مولا تر پیغمبر وارث شي صحیح بیان یو د باسان شي او دی واز موږ لګي خو وای کنه پته به موږ لګي چې دې سوې دې سوې موږ هم ویل شو وای کنه چا مې کړې کچره خو خو خو خو شي زمګه موږ به وو په شان د پد د یقین ان ادا نه دا مگر کی سره په کوم تمله کی سیمه سو کړه شه او اس قال اللهم یاد کا کل شویل ویل دی اللهم اللهم علم میم سور اللهم سور پورې ویل اللهم ان کان ادا کچری دا قران کریم حق ساترنا امنګ نه منو پام تر علی هزار ته سما راو په باندې کانی د اسمان یا راو لګ په باندې ادا درنا او ما کان الله دا جواب کلا اچر نه دی الله چې صدا ور کړی تا په داسر ته پکې موجود دی اچر نه دی الله صدا ور کوم کړی تا په داسر دی به بخنه وخت نه الله نه د دې آیت په دې من کې امام بخاری تاریخ کبیر جلد اول صفحہ نمبر 32-33 کے وای کان امانان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے دعا ہم نہ ہو پر احدہما یو پرتشو چا ذات نبی اسلام دے و بقی الاخر قبل اس موجود استغفر اللہ او دا عذابون چرا دی کتو آئے چیر نبی اسلام حضر نازر بری لیا نبی اسلام چی حضر نازر دے نبی دا عذابون اللہ دی پا مسلمانانو دا نن چې په فلسطین کوم عذاب دی یا په کشمیر کوم عذاب دی یا د هندستان په مسلمانو کوم عذابونه دي دا ولې راځي یا په دې ملک کې دا کوم ظلمونه کیږي نو کہ نبی اسلام حاضر ناظر دے موجود دے دور راضی ہاں نبی اسلام شتے نا استغفار خلق پریخے دے استغفار وانا اللہ پاک با مصیبتوں ختم ہیں استغفار اللہ کمال دے دا کنجی دا دا دا کنجی دا کنجی گناہوں نے دیکھ کری دی استغفار اللہ دیر دیر وار سر گناہ گار گئے اللہ وستا مدد دکھیں وما لاما اسی دیلہ چھ سدا نور بنور کردی تا اللہ او دی دیوی دی بندور کردی مسجد حرام نا انی دی دوستان دا مسجد حرام یعنی دی دوستان دا اللہ نی دی لائق دا بیت اللہ مشرکان ان اولیاء ندی لائق دا بیت اللہ دوستان دا اللہ مگر موحدی مطابق سنت لیکن زیادہ انہوں نے پوئے گئے وما کان صلاتو ما دی چھ موس کئی شبر آلہ تو ادا دا اللہ دوستانی دی چھ موس نا کئی مکی والا موس کو کھا وکان تی صرف فی جمعی والمام شاہ اللہ ذکر کئی وہ ٹول امتوں کے موضوع خو خدا سے اخبل طریقے وہ اسم کئی ہندوان دش پہ پاس دش پہ وہ اولام بیا ٹول اس پہ بیا لے گئے بات کئی سکھان دا سے کہیں یا اسے کا لکی سن شکل دا بلدہ لگ دے سچا خلاص خدا وما کان صلاتو ما آنے ندے موزدہ دے پنے دے بیت اللہ اللہ مکانتس دیا مگر سونے اتانی مکا سیٹھا بغور اتانی لاتا کول د دې مست په دلوې دا چې په بیت الله کې تاڼي څونی تاڼي ول سو سیټه غوړ نه نه د دې موز به کله کتن چې په جمعات کې سوړې سیټه غي تاڼي ثواب نه شه عذاب شه د مشرک موز چې کنه په جمعات کې دا ثواب نه دا عذاب دی نو ته غوا دا په عذاب دا چې وي تاسو کو پر کون کې یګنا کتن کپور چې کو پر وکا ان په کو نه خرکې د خپل مال نه لې سدو ان سبیل الله دې پر چې باندې خلق د الله کتاب نه نظر چې باندې به دغه چې دی به خرج کړي مال بیا به شي په دې باندې مال لګول افسو شای مانو لګول سو مو غل بیا به کمزور کړي چې په دنیا کې هغه ځان چې کوپر کړي جاندم ته پورته کړي چې سره پارا لیمیز الله الخبیثه ته پار چې جدا کې الله پلی دې مشرک من ته به دې موعد نه او ګر دې پلی ته باندې په باد باندې پر کوم دندلې کې دی لټول یو دلای وی یو دندلې وی دلے کی سم سے میں کی ادن دلے کی لکھ کلا غبل کئی کہنا غبل تھا اس لیے دلے تو بیگ دا گڑی وڑی گیڑے گور دی ہوئی کولا وی کوئی گور گڑ ادن دن دلے ا دلے چا تڑل گیڑے پنے پلن کی کی نو دا تے وی گور دے چا بسری چا بخپی تے پیر بے اختیار دے مرید بے خپی دے پیر بے خپی دے مرید بے خپی دے مرید بے ساری پے بے مرید دے خپی ورغلی دے مشرک پیر دن دلے تو گڑ وڑ نو دندلہ بگریلہ اگے کے ٹول من کلا کرو چے زمیداراں گرد قرآن پر علم دے چے دانی ذکرین تو پدی دندلہ سا پہ گئے پائے جالو انہوں کے وگر دے دیل رہا پا جانم کے دا کتام دے دیتا وانیان قل اللہ دین کفرو ویا کتام تا چے کپر اکڑے یہ انتو کچر منی شد کپر نہ شرک نہ یوک پر لو مات قادر صرف بخنا بکری دیتا آگا چے مکی تیر چے مکی با تو ماف کی ویاو دو کئی دراؤ گرد دیل خلاب تھا وقت مدد سنت الاولین یقین تیرشیری طریقے ہزار دڑوں بانو اللہ بن ترکن جو یا برم رادیان و عذاب راول یا لوتیان یا نور و قاتل دعوت دعوت صورت و قاتل اوج نہیں دیلا تردے پڑے ہیں پہن پہنتا ہوں پس کہ منی شو دئی شرک کو پڑھنا یقین اللہ نے یہ اللہ پامج دے یہ کری دن کرے وہ انتا لو کہ واہ وقت نہ منی بیا جاد و سر کا فالم پوش کہ بے شک اللہ مومنان سر دے اللہ استاد مومن دے نعم المولا سخکر مددگار ہے اسخکر امدادی والم ہوں خبر بیا سر تلاڑا ان پالتا والم ہوں داغی وزاد کی والم ہوں پوش انما غنیمتو من شے آج غنیمتا سر کتاب سے شے یا توری ہوئی یا مال ہوئی یا خد ہوئی یا نور ہو نو پاین اللہ خومتو یقین دا پردہ اللہ پینزما دا پینزما تو باتی بیت المال تا بلار شی دا بے تقسیم دا مخیط تقسیم دے ادھا پارد پیغمبر دا تقسیم بے پیغمبر دا اللہ کئی ولی دل قبا دا آغا چابان بے چلا گیا گا دی دا پارد خبالوان دا پیغمبر دا کدی خود کات نشا غستے کنا نو دی نبا تطلا ولی اتامات پاردی تی مانا دے ادھا پارد مسکرنا دے ابن سبیل ادھا پارد مسافر دے کشریتا چی مان روی پالا بانے پاگا امداد چلانا ذکر اللہ پخپل باندہ بانی پرواد جدائی دا پاک دا باطل پرواد مخامق کی دو دا دوار ڈالو یعنی پر بدر کے واللہ علا کلشین قدر اللہ پر رسول قدرت والا دیں اذا انتم بالعوده الدنيا دا هغه سچويشن باندې محل وقوع چې دا څنګه د یو بل مخامخ په کوم ځای کو د دې مدینه او د مکه په منځ کې خوړو د مغرب نو مشرق سره دغه مدینه چې وه دا په شمال کې وه او مکه چې جنوب کې وه په دې منځ کې داسې خوړ راغلی په هغه د دې مخامخ شوې دی اذا انتم بالعوده الدنيا کله چې وي تا په کناره نږدې مدینې ته شمال طرف ته خوړنه وهم راکبان بالعوده القصوى په کناره لرې د مدینې نه جنوب طرف ته ورکبو اسفل منکم او قافل لاندې طرف ته روانه سیند غاړې ته جوخته روانه سه 500 میل لرې ولو تواتم که چېرته تاسو واده کړو د جنګ چې نن به جنګ یو سبا لږ طرف ته خامخا خلاف به کړو په واده کې یا به روس نو راغلي یا به تاسو نو راغلي ولكن لكن استراك الله يودم يودا كري سلا ليقضى الله ده فرش بورك يا الله امر خلا پیدا چوا کی دون کی لیا لگا ده فرش هلاك شي اسو چ هلاك شو پدرا تو قران بینا قران راغ نہ هلاكو قران تگ نہ خاطر مردار جسم پس مردار شي پتہ ولي جان خدا مردار و ويحيى اجواندي شي آج جواندې شو پدرا تو قران نه قران ویلو وایت شو چې دا پته جواندې خدا وې ور دې 313 به وسلی اي تبا کړ هغه مړو فوشه چې پته ولګي وان الله سميع عليم يقي الله خام خاور دې کې قبر دې په ذات اذن قوم الله کله چې خدا تاسو الله دا کافران په خوب تا کې قلین لګ تا ته وګ لګ مطلب څه ده مطلب دا چې وسلی نشته یسم دی ورشه په لګ مطلب چې وصل نشته ټینګ دون دی ولو اراکم کثیرا کثیر خود له تا ته ډیر په تا ته خو ډیر په خوب کې خام خاص وستی وکړ تا ته صلا غوي به شهر لګ به خیر وست به شو تیارې به تو کو ولو تا تنا آزاد خام خاص خلاف وکړ په حکم د الله کې لیکن الله سلم بچ کړ خلاف نه دم د الله حکمت وو یګنه د الله پوره پرادون سينو باندې اذری کا حکموما کل چې خود تاسو الله دا کافران کل چې مخامخ شوی ته وای خول پستر تاسو کې لګ او کمی خرګرې پستر غو دی کې یک دوه الله دې پاس پوره کې الله خپل پیدا کې جواب می کیدون کې پستر ته آل عمران کې آل تک مونږ ویلو چې دې یو بل دې دې عدل ته لګو دې داسو وای لګا دا دلته ابتدایي حالت ابتدایي کوت لګ لو خل چې په ول نه ورسي هلته انتهایی حالت وو هلته انتهایی حالت وو چې کله انتهایی حالت شون بیا د مؤمن او کافر فرق داره چې مؤمن باندې تقریبا دی او دی الله یاد کی چې الله هر کله الله امداد الله د امداد او کې مضبوط کی او کافر باندې روب را شو تختی دا کمال دی ولا لا ترجو الامور او لا پس واپس کی ټوله پس تللی اوس پهګه قاعده چې تفریده په یو قاعده باندې یو لذین آمنو و کردن تا تو مالا مثل جیاد قدی مخاموش یو ڈالی تا پا میدان کی پس بوتو نکلک شئی پشان شئی و اذکر اللہ یادو اللہ دیر دیر خام خواه کامیاب شئی و اتی اللہ منی دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ دویم قیدہ و لا تنادعو اخیلا مکوی پا حکم دا اللہ رو پیغمبر کی پا تب شروع سوس بشئی اللہ رو بشی شان شوکر ساریخ وی اوا تا اوا بودی چې اوا چانو دي هغه به چاته مخ ټینګول شي او درول شي زمونږ د دې علاقه کې یو سړی و هغه د ښځې مخ ټیټ واچ نو وتښتېد یا دا خبره را ټیټ مار وی وتښتېد نو تا شل کاله بعد چې راغ نه بچي لوی شو د یوس به یوسین چې کوڅه کې را دانه شو هغه ښځې دوی ته وته ای د ټیټ مار بچي او د الله بشر الله بیا واپس هندوستان ته لاړه وته زبرې حکمه الار بشی شان شوکت زنستم خوی پنجابیان دی وی دشمن نکل گیا دست جدونه وی دلیل دیر خال بار روش دشمن باتا کن دخل گونه دشمن باتی خام خام و تازه بری حکمه الار بشی شان شوکت ستاتو چی تیز دیو دیم بیاغ ملامت هستی کنه ملامت بشی که خلاب دیده الار بشی نن طول ملامت ولی دی قرآن خوردی نه ولی نه پی عمل کنی او نه پسونت عمل کنی طول ملامت دی یا بلتا خدا سریتا اختاره خدا وصبروا كلك شيء بيشك الله ترد كلك يدون كله په حدود امداد کې اما کې پښاندا کته چې وته له کورن خپلنا بطرن په مستر تر وریا نه د پاره د خود انده خلک لري کاری ابن واسدونا د بار د باندول خلق له د ان سبيل د الله لارنا د الله کتابنا دی لوتي ولا بما يعملون محيط الله پاماج دی کول لاهاته کون کو وزن لهم الشيطان عملهم یاد کا کرا چې خزکرو دیتا شیطان غبد اعمال دی وقال بالله غالب لكم اليوم نشته دور پتا باندې راځي سو کما د خلقونه شیطان دل اغله د سوراقه بن مالک رضی الله عنه په شکل کې چونکه دا سوراقه بن مالک د ډېر بار پهلوان سره بهادر مو دغه په دې واقع کې راځي د هجرت دی واقع کې نبی اسلام چې کله دې په کلی تر خوا کې تیر ان دې کلی یو سړی ولیدله د دواړه پیژانې دا ابو بکر صدیق د نبی اسلام دی اره دې ګڼه کې ناتو د دې لپاره انعام وته چې کدا چا ژوندی ونیول یا مړه نو سل سلو خان دي هغه سړی راغی دی ناتو دې چې سوراقه محمد او ابوبکر مول په لرښه مړه خربه چې دا کم دی دا غرون دی دې کیسه څه کوي تخته خو دې پوه شي هغه دي چې لکه خبره نور خبر شروع شو دی غلق کور ته لاړ سوراقه بن مالک رضی الله عنه دی له مسلمان نو شو خلی ته ویله وی اثر تیار کوي څه کوي وی دو تو خان می ګرځي د به دیرش کسان سلوی کسان په کمزور کول شو دی پهلوانو ویله خو دا څه کړه اس په دی او با تھا ا د به دی په دیواله ما په پټه چې دی میونه دی برانه به ایسه غواړي نو دی روان شو چې نبی ابو بکر رضی الله عنه ته حضرت خو تر کړه هغه مشهور پهلوان دنیا نبی صلی الله علیه وسلم ګوره ته مخ کې ګوره دې چرانې دې شاملې کوم هغه څه په مخ کې لاړه خخ شو دې پوه شو یا محمد وی ما ته دعا کوي زړه زما ابا زب د تاسو سره هغه نبی صلی الله علیه وسلم خدای درا وسه راوته اس نیخ شو بیا دې ورپسې شو ابو بکر صدیق وته حضرت بیا راو ما وګوره ته پرې راځي دې کنه چرانې دې شو ته یا محمد له ګوره خبر کوم ډیر ضروري خبر نبی صلی الله علیه وسلم سوې یو درې غل کنه چې یو درې دوته وی ما تر مو ادا وکه وې دسه وی مال امن راکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وی ما تا پتا ہو لیا تا پیغمبری را ٹولا لیکی با تاستا مرگور را اللہ ورکتا با یا ایا نا و ما تر امن ہو لیکا چستا طرف امنی تو کسا با ستا ملگر را چیز بس داخیم چی مالا ساس پیغمبر امن راکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را یو خان را سراکاری رو خیار تڑی خان و کیفا بی کیا سراکاوی سنگ باغ وقی چی دا ایران د کسرا باوگان ستا پا لاسو کی بس دا خبر شو نکلی و تاو کرن چی رای خد و تاوی او دینی او پرید خدی او خان تی ما دا شو که ما دا قوم دو خواد بعد خرم که قومیتی ما دا قوم دو بار دیر لیا گت هاو کرن کلی چی به ایران پت خد و امور پاروک پا زمانه که را دیر اقا غنیماتو را اقلی و دی لار پخپلا داگی نگت با باگوین رو چر که سراکا دیو درور سرم امور سرم سکه سراکا وی ما تا نبی اسلام ویلو جو کیف سراکا کیف بکا ابا سنگ حالی چی در اغاو در کسرا در وی ویلو وی ما انشاءاللہ ما اللہ نبی اسلام ویلو بندر که واخلا وی واخلا کنا نو دا چون که در یو غلطی کرو و در نبی اسلام در نور کوشی کرو نو شیطان تا در در شی در عمل خیستا شو نو شیطان جو کل راتنا سراکا پا شکل که براتا لکه حدیث کرا دی چی نبی اسلام در بخ جبریل اسلام راتا در دحیت القلبی را دیران پا شکل که دحیت القلبی را دیران در آغا صحابی نه چی نبی اسلام وی زمان را خط بسو که کیسر کیسروم رو سی فلو الجنه اغل جنات تی دحیت القلبی پاس را دیران دیت خیال کوئی خبر تخام در حدیث سی کیسا ندار ویزا نبی اسلام تا کینا بیا نبی اسلام وی سوک دی زمان را خط بسو سی کیسروم لی پلو جن اغل جنات تی نا بیا پاسی دا نبی اسلام تا کینا بیا کینا نو بیا یو یلانو که وی سوک دی زمان دا خط او تی چه اغل جنات دا اغل جنات تی پیاس پاسی ویرا شوالا دی کس یو دو شو بیرا لی یو دا چی نبی اسلام دی کینون دی ولی پاسی دا دکا دو خبادری خود دخ کارا شو وکنا بس کین دو خبادری کارا شو دویم دا چې بیا بیا پاتې نه نور صحابه ولا بوزدلو نه پاتې بکر صدیق نه بدر توکو عمر فاروق نه بدر توکو عثمان غنی دا ټول بدران خلکو دا دوه شوې دي اصل کې نبی اسلام دی دا دوه کار وکړه یو دا وکړه چې خلکو ته وخیل چې زما داسې ټرین خلک زما داسې ملګری دي چې هغه یو کار اراده وکړي نو کای نه بندې کنه اکه د مرګ خطرې ایوه کې دادات خلک دې هغه دوه دغه چانس ملو شو بیا مو ادویم دا چې خپل سابق خور خلق چې یو ملګری د نه کای را دو کی نو بل وته رکاوټ نه جوړیږي چې هغه را دا کړی و نو دوی چې پرې چې دیو کی کنه دانه چې نه بادران د بادرو ټول بهادران پوه شه او د داد خلکو مبارک چې په کوار کې شیا نو ستا به مازغه نه شي خدای دې وي خو به تاسو شیګانو بل څه مضمون تاسو نشته چې دی کې لګیا خو به ایمان یې کنه چې داد خلکو ځان قربانو نبی صاحب په کوم باندې اته په بکواس کې د صحابه او تاریخ ته قران دا ګوري بس دی په وای تاریخ یو تاریخ این چونی چار تاریخ در آتش بگم دا کوم تاریخ کې صحابه و دی هغه ورته ورته واشه نو وای زه له شیطانو نو دا سره کرا غله دی په ابو جهل د سره کبه شکر شیطان راغله په غله رورا شان دی چاته لا غلب په تاسو زور دی وګوره که فرق کوته نو زه سره ما سره کنه پیزه در کتام نو درو له لګم نه تکا نو چې کله هغه پرختی ولې دی شیطان او په مخه کړه دا د بیان دی وای زه له شیطانو امرم یار کچ خستا کړو دی کو پارته شیطان هغه بد عمل چې مسلمان سره جنگ دی وقال لا غالب لكم اليوم اويلو ديشه زور پتا م رور تا قد ډیر ده نن په تاسو غالب کې مینا نه دخل کنم وای نی جار لګم اکبر ف کیمرا ادي کنا زستا سپنا زبر ما تر کسان را لګم فل ما تا اتل شیطان ارګه چولې دواړلو یو بل مخامخ شو پر مسلمان تر پرختی نه قطع لاقبه سرکود شه په خپل بونو سر کده منډه کړه وقاله وی دا تفرید په د ابو جهل په وینا ابو جهل چرته او سره که چرته وته وقاله انی بری من کوم د بیزار مستاز نه انی را مولد اج تاسو انی ما پر دې لیلی انی خاف الله دې رحم الله نه والله شرق قام الله سغذاب والا دې خوشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم ولو ترى اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم علما ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم مقصد سورة الأنفال حكم القتال شرق مصر ثابت شو پر دلال عقلیہ سورة الأنعام کے اپا سورة آراب کے پر دلال عقلیہ اوتی منمانی مقابلے کے جہاد و سرکے سورة الأنفال کے اول درے اوامر بانی یو اتقوا اللہ دویم اصلی ذات بینکم درے درے متی اللہ واسی و رسول بیا پینزا و سات مومنان بیانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یو دو مزید تلیت علی مایات ذات و ایمانن درم و توکرون و علی اللہ توکرون ترم یقیم و صلاة پینزم ممار رقنا ینفقون بیا واقع در بدر راڑی پاگی که دفار تسلی دفار تشیو د آیت نمبر 15 نه 16 نه 15 نه بیا شپږ قاعدې شروع کړي اوره قاعده په یو صفت عمومنه تفریح کړي لومړی قاعده یو لږ شاکوی بنا او دا یې په لومړي صفت عمومنه تفریح کړی چې الله وجلت قلوب چاړه کې دا لری هغه به شاکی نه دویمه قاعده اطیعوا الله واطیعوا رسول څوک چې د الله د پیغمبر اطاعت کوي د ده ایمان به کمزور مضبوط وي دریم قاعده مال لگی دا امیر تاعت چه تو کئی نو دغا یا تو اللہ با تو کربا کئی پایی تفریق کرا اترم قاعده چه تو منز کئی دے خیانت نشی کولے پس اترم قاعده بانی وی آت برسطای بانی تفریق دا اپینام قاعده مال چه لگی تو کئی یعنی تو پینام قاعده چه اللہ با تو کئی تو کئی مال لگی اللہ غلب برم ور کئی او د دې دانه د منافقان بیان شروع کړل دي اشاره دې ته ده چې منافق چېرې نه جهاد کوي نه مال لګوي د نن ځان ساتي اې دې کول منافقون یاد کړه چې منافقانو داوو تفسیر دی ښه د منافق تفسیر کې منافق څوک دی هغه کسان چې پړون کوي مرض د بوس دلای د دنیا د یارای د کفارو غره وای دی دا غوینا ده وای دی دوکه کې چولې دا مومنان دین ده دی لګونه خلک نیغ نیغ یې سوې برابر کیورېګا نه لوي نه دا دوکه نه دا متوکلین دي او مې توکل الله اچھا ځان سپار په الله اسباب استعمال کو جهاد وکړه لیکن الله غالب حکمت والا او د منافقان خط او دا خبرګه ستاسو سهالي ولو ترى اګه چې موږ ته کار شي روحونه دي منافق او روحونه دا کتانه چې منافقان دي کافر باندې منافق ملائکه نو یذربون وجوههم وای مخونه دي او ادبار کوناټی دي او ته اوس کیا دا دور دا ضرر تر یو تر راټینګ کی کنه دا لاسونه او دا خپل یو ځای کی اکل پر کوناټو پر مخ مخ باندې وای وای ځان ټینګ وکړه تا خو ځان نه ریدی او ځان ټینګ کې بیمانا دار کما قدم ادی کما دالستا سو اشر گرو کا داله تاسو په سبب دا چې مخکې لګري تاسو لازم دا ستاسو عمل نتیجه ده. ابې شګر الله چې نه ده ایس ظلم کوم کې په چا ظلم مبالغه ده او ابي جمع ده رو کوي که چېره مبالغه معنا وکړي جمع معنی د معنی فساد راولي غلطه معنی ده چې نه ده الله ډېر ظلم کوي په ډېرو خلکو باندې مره لږ کوي په لوګو کوي نه دا معنا وه ظلم نه مونږ عموم واغسته ایس ظلم نه کوي ابي نه مونږ فرد واغسته په هېچا هم نه کوي خبر ټیک شوه دا شیخ کمال و او یقینا الله نه ده ای ظلم کوونکی په هېچا باندې هم په هېچا یې نه کوي په کافر هم نه کوي ظلم ده بس هغه د سد د ګناه مطابق سزا ورکوي لږ رو کوي کدا به تسلی دا به هم کدا به فرعون حال دی په شان د حال د فرعونیان دی په کثرت کې او په شان د هغه کسان چې مکې دی نه وو کفرو کفر کړی پاتون د الله باندې نونیول دی له الله په سبب چې ګناه دی بېشکه الله قوي دی سخت عذاب والا دی ذالک بأن الله دا قانون چې دی تباه شو دا په دې باندې چې الله چرن دی بدلونکی دی او نعمت چې کړی په یو قوم باندې تر دې په چې بدل کړی هغه احکام چې په دې باندې وي لازم الله ورته قرآن به زده کوي دې زده کوي نو الله هغه چې کوم دی د قرآن بد کومه درجه وه هغه والا بدله کړه قرآن سره کومه درجه وه چې اوچتېدل به عزت هغه والا بدله کړه دلیل شو په مومنانو باندې الله قرآن لازم کړو جهاد پرې لازم کړو چې وې نه کړو دلیل خوار شو بعد هر معنا کوي دا په دې چې الله چرنه بدلونکی دیو نعمت تر څو پورې چې قوم د خپل به د خپل تقدیر بدلول کوشش نه کړي تقدیر نه بدلېږي خانه تقدیر به هغه کوي چې کم دی هغه لیکل شوی دی که قلمونه اوچ شوي د تقدیر دې نه مراد دی که نعمت نه مراد هغه نعمت دی چې دی کړی وو دا په دې وجه باندې په دې مکې والا نعمت الله کړی وو پیغمبر ورته رالېږلی وو کتاب رالېږلی وو که نه نو هغه دی بدل کړه او کفر یې واغسته نو الله پاک ورباندې ذلت نازل کړه دا سزاګان دی په دې وجه باندې چې الله چر نه دی بدلونکی د خپل نعمت چې کړی په یو قوم باندې بیت الله دی څخه دی پیغمبر اسلام دی سره قرآن راغی حتی تر دې پورې بدل کړي دی هغه نعمت چې بدل کړي هغه نعمت چې په دې باندې وو هغه نعمت یې بدل قرآن په ځای کفر واغسته توحید په ځای کفر واغسته نو الله تباه کړه نو اوس مسلمانان تباه دي نعمت وسره قرآن دی نعمت پیغمبر سنت دی ای پریږ په نور خرافاتو کې لګیا دي نو ذل خوار شو بے شک اللہ سمیع و علیم اور اذن کے پوہ ذات ہیں دا اہم کا دا بے فرغم دا والی شور کریں ہاں حال دے پشاندہ حال فرغم آن دے اب پشاندہ قرآن چھ مکہ دے اینا ہو قد و بیات اللہ تقدیب کرو اگر پیاتون دا اللہ من حالا دام دل تکے دا مشابات دے دے پا دے کے پتبائے کے حدل تا حال دے پشاندہ فرعونانو پتبا کې پشان دا کسان چې مخکې دی نو کذب یات الله ای تکذیب کړو پاتون د الله باندې نو هلاک کړم غیلا په سبب د ګناهونو دا اگر مخکې فرعونان وکړو قانون ظالم ټولو ظالمان ان شر دوا اب یګن بدترین د جاندارونه په نس د الله کتان دي کفرو چې کوپر کړل په ملا منونه زیمان راړي الذین او کرنچ تا وسره آتا منو تا وسره وعده کړی ده د نه جنګ سمین قدونه بیا ماتی دی وعده خپله په هر یو ځال کې او دی نیریږي د وعده خلاف نه د ماتول نه فماتې تسخفنم پس امی ته د وعده خلاف خلک په جنګ کې په شر دی مه وتره په وهلو دی باندې هغه څوک چې وروسته دی نه دي داسې و چې وروسته نصیحت وکړي چې دی سره بیا جنګونه کوي ګوره نرمي شته پکې زرته ولا لم يذكروا خامل اي پان د یاد ساتي چې مسلمان تر جنگ نه کوي چې بچو ته نصیحت وکي وای ما ته خپانه من قوم کچرته خو په ما د ير د پوي د خاطر چې پوي شو نو يري کنه نو کله حاصل مان را و موږ وو اګه ته ته پوي شه د قوم نه د کافرونو خیانت په وعده خلاف ای باندې چې د وعده خلافی کوي وعده سره نشته فان بدلېما نو ارتاو کوي تخپل وعده وای به زما ستا واده ختم د جنګ او زموږ ستا زړه په زړه الله سوا لتکونو سوا الله مقصد سوره دا ادر ګراندې چې قرآن یو ځل یو کس راغې ما دې پلان کې عالم ډېر زبردست درد کوي جی ما چې ښه بیا قرطبي پکې بیانې تا قرطبي واورېده دلته ابن یو حواله هم ګورې دی قرطبي داسې مونږ لاس کړه ماشته قرطبي یا روح الله یا بل چې سړی قرآن ورده قرآن نه وایي ایله نه ورده قرطبي راغلې خلک دوکه چې ما تا ډېر لوی تاسو چې لمې دغه تاجس وو قرآن نه بل ویلې که نه خو د دې دانه کې دا خلکو وایي روب راشي ما تا ډېر لوی تاسو علم چرته دی علم چاته علم د سینې نه سینې ته دي ګورې علم د سترګو نه غوږونو ته نه دي چې دلته ګوره هلته بل ته وایي هغه غوږه پورې دی هغه سینې ته نه وردي ګورې د دې وجه نور نه ول نه زده کوي ای دا ټوکې کوي خلکو سره هغه خلک پوهېږي نه وایي ډېر لوی ډېر لوی کتابونه ته پرادي پڼ دی پر پڼ دی پله دغه ساړه کوي نه ما دل نه وردي هغه کس ته کوي نه چې هغه له وردي بل وایاتم بیناتم فی صدور الذین پوه شي په صورت عنکبوت کې راشي د سینې نه سینې ته وردي چې سینه کې علم نه وي دی وجنه هغه غوږو ته وردي د بل ته کتاب ته ګوره ته بیانې هغه غوږو ته وردي او چې د سینې نه راځي سینې ته نیغ وردي نو هغه وایي ډېر لوی عالم دی قرطبي بیانوي روح المعانی پکې بیانوي او دارنګې مدارک هم پکې راځي شیخ وایي ښه ویاو کنه جی شیخ ورته دیا څه معنی ښیي دې معنی دغه وایي دا وکړه وی ما تخافان نه کور آیت ته وګورئ که چېرې تاسو پوه شئ د یو قوم نه د خیانت نه چې دې وعده خلاف کوي نو فن بدلیم نو غرو ته تاسو هغوی ته هغه لوده ینتم ما وعده ماته کړه هله ته چې شی تاسو برابر په وعده خلاف ای باندې دا شو که نه بیا مخکې یقې الله مینه کې د خاینو نو هغه هم خاینو ته هم خاین شي اوسه اوسه که معنه وي هغوی هفته بعد دوه هفتې به راشه دوه هفتې بعد چې راغی شیخ خود څنګه چلی یا دا کوم کتاب شیخ خود دا داس کتاب نه د به در کوم تو په ونه شو غره بیا کتاب چې چالي کله ده اغه لا تصور یا الله په دې کتاب هغه تر مو پوی کو چې زما دن خلاف یا د من سر درد نه کړي یا واده کتاب چې تو در ور کې دی کو غره اغه دا وګ کو نشته په دې کو نشته وی دې د دې مو سن ولا نه سوال کړو چې الله په دې کتاب سره پوی کړي چې هغه من سر درد کړي څنګه ماشوم په پویږي اوس ورته وایم مانه کنه چې شی تاسو برابر ولا په دعوت توحید باندې څه مطلب شو وایه وایه زره وایه کنه تې ته وایه کنه هلکه یعنې دعوت سورت څه وه یعنې د یو عارض د وجې نه څنګه ستا جنګ نه کېده واده وه منځ کې اوس ته بیماري کې په شیشه لګیا یې روانې کې لکه هندوستان دلته خلک رالیږي روانې له بل څوک رالیږي چې ایران رالیږي نو لکه اعلان ورته وکړه و د سپیران واپس کوي خپل اطفال ترې راغوه اوس وایه زموږ ستاسو زړه په اوس به راولېږي ځه قرآن چل خیل دی زموږ ستا جنګ نه کېده یو معاده شوې وه اوس تا روانې وکړه یو معاده مونږ ختمه کړه ښه ټینګ شه ماته یو ځلې سابا جیبه خلکو ماویر دلان رومیانو سره معاده کړې وه د کال یاد سو نو چې هغې ته یو میاشت پاتې شوه معاهدې ختمې نو خپل پولیس پوج روان کړی په پولیس ودرو امر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ خبر سے مدینہ کا دلتان پر اسور شا اعلان تک دا سے خلق صاحبانو او گردی وپاون لا قدر گردی چا پھر خلق دا سے کہیں سوکرا گئے امر والی سے رضی اللہ عنہ جو کر دے وے جو پاون و دا پر کئی او قدر مکوئی دو کم کوئی ویرا والے تی دیرا اوسا ویت سوائے ایما نبی اسلام اوریدلی چې وعده پوره کړه دا تا چې اوس بوتلی دي ستا هغې سره معاده نه وي دا وایي چې وعده پوره شي که نه بیا نه بعد بیا پوج بوځه دا ورته ته دوکه کوې هغه وایي ښه نو هغه یو نه واپس کړه امیر مریدنه خپل پوجونه واپس کړه هغې د وعدې دوره پابند خلک ده خو هغې له الله پتخه ورکوله که نه نبی علیه السلام تو اسلام په غزوه بدر کې حضرت یمان رضی اللہ عنہ پلار را روان دو مکینه مدینی طرف دو پا لاره که دقا بدر مقام که کپرانونی بولا ویسو که امون مدینو سن وی جنگ لخود نوی نا وی اغیی لخود مدد نوی نزو مدد لا بی خام ای چرال نبی اسلام تا کسا اکنا نبی اسلام تا زی مدینو اینا من جنگ کنی نا جنگ کلی تا سوی تر وعدا کرا وعدا پورا کسی شا مدین تور شا واپس بیا کال تا رازی را شا اوز بندر کنی دا وعدا وعدا خلافی دو وعده چې څوک چې وعده پوره کوي هغه له خدای نقصان نه ورکوي دا نقصان چې موږ ته ملاویږي وعده موږ وکړو دا د منافق صفت وي، دا وعده به وکړو پوره کوي به نه. که ستا پکې یو لس کروڑ نقصان کې وعده پوره کړو، الله به تا لس کروڑ په دا شل کروڑ درکړي، یاریږه ما وعده پوره کړه سره، وعده مو خلاف کړو. د مسلمان وعده خلاف دی په عثماني تبیا ګورې ما تغاپان نه که چېرته تاسو پوه شوئ د کاپیران نه په خیانت باندې چې لوز ماتی او لکه نن سبا څنګه هندوان کوي دلته سړی را لېږ دی ملک دغه پیدا کوي دهشتګردي ګرځي یا افغانان را لېږي یا فرق دی وته لېږ دا ټول بد کار دی یا چې ایرانیان را لېږي بل یا دی وته لېږ دا ټول نه دا غلط شی دی. ستا وتر مواده ده ستا ام بي سي هلته ده دی دلته دي ای تواجه باید ام بي سي مو چاته کوي دا کار چې کوم وی سوچ چې نو تاسو زړه په دغه بیا وګورې وبس نو بیا تاسو څوک د شرګیو کې او تاسو به ایمانی به نه کې تاسو به ایمانه خپل کسان لګل هندستان ته او غیم دلته را لګي در انداز کې تاسو مغزان کې ګوتې وای نو ایم را لګي ته سم سم ټول خلک به سم شي تاسو ایران کې در انداز کې دا غیم را لګي خو نو نه غي پوري په اسلام باندې تاسو پوري په اسلام باندې نو ته د الله کتاب نه دا کمالي کتاب دی. دا چلو شو کہ ابن قتیبہ رضی اللہ عنہ دا جرنیل رحمۃ اللہ علیہ دا د اموی سلطنت جرنیل بہادر جرنیل د داس ورغه په عراق په فلسطین دا ټوله کې والے بیا چین دغه ته روسی مو ټوله په بخارا ما چور دی وو بخارا کې الته کې توګه دغه سو ک پادری یا مولار سو هغه خط لیکا هغه زمانہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ زمانہ وا دیکھو امر پتا کرو اتے خطر استاتو جرنیل پمگر آگلے طریقے استاتو نے نہ کھڑے دی اسلام منگلے پکوار دو آگلے چھے منگلے خطر آگلے چھے مسلمانان چھے نکہ منگلے مسلمان چھے بیا بیرا تویلو چھے بیا ہم پیدیا را کھائی سی جزیب را کھوئی تکہ منگلے بیا منگ سر جنگ کھولے نو منگلے اطلاع لکھڑے پمگی ہم لکھڑے دا آتے چھے خطر آگلے مدینی تا دا دا دمشق تا آر دای دمشق دار خلافا دا دا شام حال دا ابن قتیبہ دا معذول کا او اتا دا فوجوں واپس کریں شابا واپس یہ تھا غلطی کرا خط چال تھا لا اگر قاضی لو قاضی معذول کا خا نہ سمجھن قاضیان جو جرنے وسوں وہ خیہ سر جی اگر دا قاضیان اے معذول کا او گئی تے واپس اگر پادری ہوئی دا گتا ہے چې دا خو عجیبه خلک دی پته شوې ملکه یې پرې خو خلک راغونو دی نه خو حکومت خو نه په موږ خو ظالمان مطالعه دي رایي چې دی سره شو نو هغې ټول ایمان راړه په دیوانې خانه اسلام داس په دې ترکې خور شو خلک یې په زور یې خور کړی په زور نه دی ای په خپلو اخلاقو په د قرآن پښتونت په باندې عمل کول سره ای خور کړی اسلام په دې طریقه نه و راغلی ته د خپلو مشرانو تاریخ وګوره چې څه چل کړی دی خو تاسو انګریزانو تاریخونه ګورئ هغه ته ښکلي ښکاري دی فلمونه ګورئ دی ته د خپل مسلمان ته اول سیرت د نبی اسلام ګوره بیا صحابه کرامو سیرتونه وګوره شمایل ترمذی وګوره د نبی اسلام حالات دا چلو یو واقع ده جریر دا یو صحابي دی غالبا هر جریر دی هغه خپل نوکر څه جریر نوکر نوکر له پیسې ورشي یو اس والا جری ہو کہنا ہاں اگر اس والا اچھے لاڑ یو کس وغیرہ تھا اصو اگر تھے نوا گا سب پدری سو روپئے ہوا تو یہ چیر داد ماں نیک دیا گیا تب خو ہوئی خدا چیرا اگلی نہیں نو اگر خپل مالک تیوی چاس میں واس بدری سوا اگر چوکر داس ہو ڈیرو اگر سڑی تیوی تو پسلو سا داس خرسے بولے نا زما پہ وی داد دری سونا گردا سلو پسلو سو خیا بیا وته دا سلور ثوم نه دی یو په پنځه سوه خرڅې وی وله نه وی دا بلا خوشاله شما وی دا پنځه ثوم نه دی زیات دی یو په شپږ سوه خرڅې وی وله نه وی دا شپږ ثوم نه دی زیات دی یو په سوه خرڅې ولی نه بیا ته په دا اوسوم نه دا زیات دی دا پاتې سوه خرته وی او ولې پیسې جی دا ما بدل هیوال دا مړه ایمان نبی اسلام سره لوس کړی دی چې یو سړی نه پوهېږي لکه تال یو شی راړه ما زموږ دکاندار څه کوي په پسټ کې وایي د زر روپو مال ویل په دوه سوه باندې واخلي د لاکو مال ویل په پنځوس زره واخلي دا نقصان دی اسلام دا نه خلتا تا د دې تیار سو کوي په دې پوهېږي د نبی اسلام سیرت یې کتلی صاحب وایي دا اته سوه غلی ورکړي هغه کافر و اپوش دا لطخ دین دی شاید چا مسلمان شوی او د صحابه دا تاریخ دی صحابه کرامو هغه یو سړی دوکان در نه مونږ څه چل کوو سیمټ ارزان شوي دي نور شو پنځوس روپۍ ارزان شوي دي ګران شوي دي خو لا دوکاندار ته بند الله مال یو دوه ټرکه راکړه دا ټول دوکه دا ټول شی دی آرام کو ورته ووایه بایي سیمټ ګران شوي دي پنځوس روپۍ سل روپۍ اوس که دغه ارزان درکړي ستا دا خوښه ده خو دا دوکه به نه کوي په هېڅ شي کې دوکه نشته مسلمان او دوکه د یو ځای کېږي نه ته چې دوکې که ته مسلمان یې رور سره دوکه خور سره دوکه ملګري سره دوکه پلار سره دوکه زوی سره ټول دوکه دوکه دی ښځې سره هر چا سره دوکې دوکې اته بایه موږ به کامیاب وي خدای هندوستان تباه کړي انګریز تباه انګریستان ښه دی په دې اخلاقو کې ای دور دوکه باز نه سوچ تاسو یې ستا دپاره به انګریز تباه کړي ده کشان دلی د انګریز د لاندې به ناستې بل څه کېدی نه شي ستا وایي ما تخافن من قومنا او که چېرې تاسو پوه شئ د یو قوم نه خیانت نه دا دیسه نه ده لیږلی نټ کې ولیږه دا که نه او که چېرې ته پوه شئ د یو قوم نه د خیانت ده چې لوز ماتوي یاره په د وادې په شکل کې مو سره نقصان کوي مفان بدلیم هر تاو کوي ته دی لوز باندې بس موږ ستا لوز ختم شي ښه دی پر چې شي ته برابر ولاړ په دوره توید چې هغه جهاد دی اوس به جهاد کوو یقینا الله مینه نه کوي د خاینینو سره ولا ثبنا الذين كفروا اغمادن كاكسان چې کافران سبکو چې خلاص پېژل الله نه انه لا جون دې نشي کمزور کړ الله الله چې کله ته په واده ټینګې نو ته نشي کمزور کېدې په کافر باندې خانه وای دو لا وا اتیاره او کدي کو پار پار مست تا تم سره چې تاسو وتر تیګي من قوت اند نشانه بازاینه امر باطل خیل د تړل دا سنونه ټینکونه واخلی جزونه جوړ کوي بمونه جوړ کوي تورې بونه بیاد والله یو روی به په تیاری باندې دشمنان د الله او دشمنان ستاسو نور دي سیواز دی نه تاسو نه پېژنئ هغو لره هغې به هم یروي الله وی عالم الله پېژنئ هغو لره وما تنفق من شی نه هغه چې خرڅ کوي تاسو شی په لار د الله کوي جز جوړ کوي بم جوړ کوي یو پیلیکم پورا بدر کی تاسو الله هغه مال بم در کی او دی اجر و آخرت کی در کی وانتم لا تظلمون تاسو رب زیادتی و نشی د دی دا گو یو خدا د دی یهودیان یو مشروع خدا یو سو شل دیر شکال مخ کی سچنو برگریر تجس سچنو سخدا دی یهود باچانا و گولد امیر دا سرک چه چې دا تلی و امریکې ته که هغه راغلی نو دی ورسره ډېره لویه معاهده وکړه هغې سره د ډېرې غټې اصلې ډېره غټه اصلې ته واخېسته ډېره غټه اصله دلته کې کله چې دی دا اسمبلي کې نه دی په دې اراد وکړه وایي دا خو موږ لس کاله کې نه شو پوره کولی موږ به د لوږې نه مړه شو هغې ورته یې په آرام کېنی بس دا ماغسه دی په ډېر شور شار وکړه هغې وایي نه دا ماغسه دی به تاسو بیا الوهمه چې داسې شو خیر هغه اصله هغې په شور وکړه ډېر زیاته خو دی هغه اصله کابو کړه بیا یې په روس باندې په دغه پتمین سره باندې حمله وکړه ایله شکست ورکړه چاپېر د عربي ووله د هغې په لسو نه پیسې ته راغلې بیا د افغان د انګلینډ د امریکې یو رایټر و خصافي و هغه راغی دې له دې ته وی چې زه راغلی یم تا نه تپوس کوم د دې په کور یو دا وه یو نوکر وه دا لاړه دوه کور ته لاړې منځ کې میز کې خودی ده هغه یو کور ته باندې کېنو په یو باندې او هغې سره د خدای څوک نه وه هیواد وه لاړه چای باندې کړه ده ته یې ووایه یو ښځې راغلی ته وایي چې ته لیکل کوه دې ته دی ته وایي چې یو تپوس کومه تا نه دا خیال ستا ذهن ته څنګه راغلو چې اصله ته هغه هلته کې هغې ورته وایي دا به زه وایم خو خبر ما سره به واده کې چې تر څو ژوندی یم دا به نه شا کې بیا چې مړه شم بیا چېرته کې وي ښه ورته وي دا خیال ما چې کالج وي که نه نو ما دا علم ادیان دا تقابل ادیان دا ما په کالج کې دا ویلو نو ما په دې کې د پیغمبرانو د لویو خلکو تاریخ کتل ما د محمد اسلام تاریخ کتل چې هغه همیشه هغه اصله اخیستې نور سره سنو هغه چې مړېدن هغه سره ټول اصله وه تورې وې او دغه وې د نیزې وې اسونه د جنګ یو یا دوه او دارنګې غشي مشي وو پیسې نه وې ما چې ښه دا ده چې دا دومره ملک پاته خو دا دا چلو ما وی چې زما اقتدار راغی که نه نو زه به دقه شان اصله اخلم نو زما اقتدار دی دا مات راغله د نبی اسلام نه هغې عبرت نه اخیستې دي هغې ټیک دي هغې واده هم نه ماتوي تا نه ښه دي ستا د مسلمان مولیان نه خو ډېر زیات ښه دي دا ټول به ایمان نن به یو څه وایي یو کس نه یو مولیان چا ته بل تا چې مخې هغه سیاست و خدا دې وي خو په سیاست کې دروغ کم ځای راغلي دي هغه سیاست سیاست کې هر شی جایز دی نو مطلب دا دی چې صحیح مسلمان شه په دا بیا کافر غالب شي داسې کېدی نه شي ته به غالبان ته اولال کو تو مؤمنین سورت آل عمران 147 کې تیر شو نو تیارې وکړې د کوپرګور هغې تیارې کړه وه نو هغه غالبه شوه او تیارې وکړې د کوپار دپاره مست تا سوره چې ستاسو وسره تیر زمونږ د خو هرته خرڅ کړه جدونه یې هم خر کړه هرڅه خر کړه بس پیسې ګټي او بارې لېږي او تیارې وکړې د کوپار د مست تا سوره چې ستاسو وسره تېږي من قوت د نشانه القوت قوت څه شی دی نبی اسلام وایي القوت دغه دی الرمیا رمیا او یا بني اسماعیل علم نشانه دادي دغه پاینده یګم پکان اباکو کان رامیان صاحب بابا چې اسماعیل اسلام هغه ډېر لوی نشانه بازو رم نشانه بازي زده کوي ومن رباط الخیل د تړلو لاسونه یعنی ټینکونه جوړ کړي به جدونه والې نه سبا یارو به په دې تیاري باندې دشمنان د الله او دشمنان ستاسو او نور دشمن به چې پسې واده نه دي لا تعلمون هم تاسو نه پېژنې هغه یې نه پېشر پلر مې چا نه وکړه نبی اسلام نه مو صحابو نه مو تاسو دشمنان نه پېژنې علم غیب د کوم دانشه الله یا عالم الله پېژنې ستاسو دشمنان هغه چې کوم پېژنې که نه پېژنې ټول باندې رېږي ته تیار یې نبی اسلام وایي که چېرې امن غواړي جنګ ته تیار اوسه بس اگر نه ځان یې ګډه جوړه کړه هر سړی برما راخیږي جنګ کوما خو تیار اوسه اصله ځان سه ساته و ما تنفقو من شی من سب من شی هغه چې خرڅ کړي تاسو چې په لار د الله کې وسله والی نو پوره پوره به درکړی چې تاسو هغه مال د هغې مهاجرومه او تاسو سره به زیاتی ونه شي او د تیاري نتیجه وګوره ثمره وان جنحوا للسلم اگر چر کاپیران میں اللہ انہوں کی سولی چھے مگ سر سلو کئی چھے تا تیار ہیں بتا تے مگ سر سلو کئی چھے تا تیار ہیں تا بہت آئے ما سر سلو کئی بیا بس دائی پر شرطوں سلو کئی تو چھے تا دوائی سلو سلو کئی تو پک پل شرط بہت سلو کئی وین جانا ہو کہ چرے میں اللہ انہوں کھلے کو پارو لی سال میں سولی تا فجنہ اللہ تم میں اللہ انہوں کھا آو کہو ہے وطوق اللہ ازان سوار پا اللہ بانی یقین دا اللہ ام دا اللہ اور ادن کے پوزات تے ویرودو اس کله کله سوړې سولې په اړه کې بیماني وکړي هغې خیر دی ودیکي ویرودو که چېرې اده وکړي دا کوپاره چې دوکه در کړي تا د سولې په دوکه کې نو یقینا کابیر تعالی الله به بچ کوي ته خپله اراده ټیک ساته هغې که دوکه کوي الله به بچ کوي ولدي دا الله دا چې مجبور کړی ته په خپل امداد باندې وبالمؤمنین او په ملګرتیا د مؤمنانو الله مؤمنان درکړي خپل امداد الله سره نه مؤمنان ښه تکړه ملګري درکړي والله په بینه قلوبهم او محبته چولې په ما زړونو ته دی کې لو انفقت ما فی الارض که چېرې تا خرڅ کړی هغه چې په ځمکه کې ټول سره ما لفظ بینه قلوبهم تا محبت نه واچول په ما زړونو ته دی کې لیکن الله محبت واچول په ما زړونو ته دی کې محبت په ستاسو دی په قرآن په مال نه راځي که په مال محبت راځي د مالدار نه دا ټول خلک به ترې خوشحاله ټول به سره مینه کوله قرآن بیانو د الله به سره سې مینه پیدا شي ملګري به خپلو کې مطابق یې مینه به وي په دې مینه راځي لکه مخکې تېر شو سوره آل عمران کې 103 کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اعداء فالله بین قلوبکم پس بختم بنعمت اخوانا وګورئ په نعمت د الله چې قرآن درونه دلته وایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا که چېرې تا خرچ کړی ټول هغه چې پدمه کې دي ستر سپین ما لفظه بین قلوب ما تا محبت نو اچول په منځ دړو نو کې لیکن الله محبت واچو پړون دی کې د قران په ذریعہ یګن د الله هغه ل حکمت والا یو نبی او فی غمر سم هر د مؤمنین تیس کا مؤمن مؤمنان په یا یو نبی خاص بک الله اے پیغمبر سم کبیر تعالی الله ومن اوغا چالا ما دامن منگ اتب کا پکا بانے خا دیمانی تا خیال کوئی دیمانا باندا کا دا من منگ اتب کا پکا بانے یہ پیغمبر صاحب کافی تعالی اللہ او کافی دی آغا چال چستا تابیدار مومن آنا بل چان اردو امداد نگواری چستا مومنی تابی استا تابی پوشی یاد آمانا منگا عطب کو پا اللہ باندی خان اس دوی مانا مانی تا گوری اے نبی علیہ السلام کپیر تعالی اللہ اکپیر تعالی آغا سو خان دامو پا عطب کو دا دوی مانا پا اللہ باندی خان اکپیر تعالی اللہ آغا سو خان چی تابیر سر مومنان خپل ملگرو سر با نور چانارو تا ممکوا دا خپل ملگوی مومنان دار دا کپی دیم بلچا کبران رو امداد مغوارم پوشی پیم رومی مانا که منگا من پچا تب کن پا کابان نو کابی تالا اللہ و کابی دی آغا چال چستا تابی شو از دوی مانا که منگا من پچا پا کم اتب کن پا اللہ نو کابی تالا اللہ و کابی دی تالا آغا سو کن چی تابی چستا مومنان پوشم یو نبی و پیغمبر اسلام او پیغمبر اسلام هر دی مومنین تیس کا مومنان آل قتال پا جنگ بانی دا څنګه تیس کا مومنان په jihad په موز باندې یا تیس کا مومنان په موز په روجو باندې اعلی دا ودا واسه ورسو کوي جنہ کای بهم کوي دغه بهم کوي جړاګان هم کوي هغه جنگ نه دی اصل جنگ دار اصل شه دار په دې خلک تیس کا خلک پیدا کدا پیدا کا جرأت پیدا کا چې یو کس شل سر جنگ یې دی شي اے پیغمبر اعظم تیس کا مومنان په جنگ باندې دا ته تیس کا یې کوم من کوم شروعن کچریستانه شل کتان صاحبن کلک په اصول باندې یغ رومیتن غالب یو په دوه سو باندې لس په یو په لس و یو کوم من کوم یاتون کچریستانه سر کتان کلک په اصول باندې غالب یو په زور باندې دا کتان چې کا پیران په لوج دین پیږي الان خفف الله عنکم اوس په کتان دا وکما دا د شلو د لس سر جنگیدن و والما پو اللہ چی تاسکی بای کمزور تیا یو زاب دی یو زوب دی زوب دی بدن کمزور زاب دی ایمان کمزوری اپو اللہ چی پا تاسکی بای کمزوری دی ایمان اس لگنن سب اغلق یو نیری گی مانگو دو دلس طرف سنگو جانگی گو یری گو مانگو اپو دی اللہ چی کنن پا تاسکی بای کمزوری تیا دی ایمان نفعی یکو من کن پا کردویس تازن سلکتان کلکن و غلقی پا دو صحبان دی او که چریوی ستاونا زر کتان کلک غالبی پا دو او دیو پا دو اللہ سر صبر نا کوئی او دا دی که دا نسخ را لکنه من ویلو چه نسخ بالکلی سو کوئی چه بالکلی نیشته یه نسخ نیشته مطلعش بالکلی نیشته یو جد به منسوخ چه بل بپاتی لگر اللہ سر جنگ دل اول پرز دو نو یه منسوخ را دو او سر پرز را اللہ سر جنگ دل وسو مستحب دی سلو سرم جنگ دل شو سر بزن پر با متری بمونه ورشه کاپران دیو خدا بمونه بازار دا وړ ظلم کړ سوچ کوي مسلمانان بمونه ورته الله وړ بد کار دی اپ کاپران په میدان کې ورل په کاپر باندې یا جیا دې دا کا وغه دغه ورته پای باندې دغه زر نشل کړ زر دې مرګ دا لا خلا دا نه چې دوه نه سیوا تر نش جنگې دې خو دوه سر جنگې دې فرض دي کې دوه نه تخت بیا ته ګناګاریږي او دا فرض دي دا فرض چې تر اخره پر قیامت پورې الان ان اوسم خام ولا ما صابرین الله سره صبر نا کو په دکله کو خلق په اصول باندې دا الله خصیم داند مدیات کې دا د کرج پیغمبر ته ور جنگ دی نه کې چې غنیمت او ګټه ما نه نه ور د غنیشت ان پال کوم ویلو جنگ سره پاروي چې کو پارو زور ختم شي او اسلام په ملک خور شي ما قال نبی نبی جهه د پاره پیغمبر سم یشیر در پار قیدیان حتی از خنافل آرد در ری پر خی بینی توی که بزمه که وینی با تویه بعد قالو د وینې توه وای کافر جان تم تول لګي جان ته ول نبی آئے چې ته مړ کو جان مګ جانم تلی گو وښه نبی اسلام جانم تلی کړی دي تر پیغمبر نوم دې یاد نه کې خان ډیر نه کړه هاته سنا فل ارض تر به چې خېو نه توي کې بزما کې پیغمبر مطلب ستا به اراده دي نه چې خېدان کو مال غټم پر خېدان کې مال را دي بلکې تب دل جنگ کې جلای د کوپار دور ختم شي حتى لا تكون فتنة برسو بمن بل سورة براسي مخيم تير سورة بقرة تريدونا غالي تاسو عرد دنیا سامان دنیا چه قیدان جوروی خمدلائی تا دنیا فارستی کن ولو ردو الاخرة اللہ غالي عجر دا آخرة تا چه جهاد شبین توشی ولو عزیزون حکیم اللہ دا غالب خان دا اکمات ولو لکی دایا تا تخیال کوئی خان ولولا کتاب من الله کچر نو حکم طرف دا اللہ نا مخ کے تیر شوے پلوہ محفوظ کے پلوہ محفوظ کے دی امت دا حکم سوا چہ دی امت دا پارا پی دیا گا سلم جائز دی ادی امت دا پاردام جائز چہ اسی پری دی ادی امت پاردام جائز چہ مڑی کی کچر نو مخ حکم دا اللہ نا طرف دا اللہ نا مخ کے تیر شوے پلوہ محفوظ کے پدی پغنیمارغه په پیډیاغه نو لمسته کو پی ما خاصتم خبر دې له وتا ته پاغه مار کی تاسو هغه عذاب لوي دې د بارکه راضی خبر دا شروع شو شروع کوم چې کله قیدیان را او ساره د بدرال نبی اسلام قل وزیران صلی الله علیه وکړه اول نمبر وزیر ابوبکر صدیق او دویم نمبر عمر فاروق ابوبکر صدیق ته چې څوک دی خیدیان سره پیدیا تی واغ نو پریږدو او که نه قتل کړو هغه ته جي قتلول خو دغه ښه نه دي که په جنګ کې وجهي څه خبره نه وه لیکن اوتې که مړ کړو دای به د دوی بچي به وروڼه به دای لکې به ډېر لوی دغه راشي غوسه راشي نو چېرې نه مسلمانان کېږي دای به الانوار به ټول په کفر کې پاتې شي نو لیا زما خو رایه دا ده زه وایم چې پیدیا به تی واغلو نو به اقتصادي مالي حالت ټیک شي اب پر بے وقتم اخسان جندی بچی بخدا مسلمانان کی اگوی خواہ بیا عمر فاروق تیوی رضی اللہ تیتا سوائیم وقت ما خدا رائے دا چی زبا تور والا دا اخبر ماما مر کما او بکر با تور آوائی اخبر زیب مر کی عبدالرحمن رضی اللہ عنہ او عمر با دقا چلے تبا تور آوالین تبا اخبر تر مر کی علی برا پاس نبا اخبر رور مر کی نبی رسول اللہ خواہ یہ عمر تا خسام دقے تو سم موسی علیہ السلام پہ جگہ ویرا بنس سلام والی مشور ادا قرون فلا من حتا عذاب عظیم الا مال تبا کی دی بیا چې ایما چې غړې ولا کړ چې ما دا نه تور دی یونس ا نمبر سنا بر دی نو بیا ابل سامی سار هو دغه ده د نوح علیہ السلام چې رب رب لا تذر الارض من الكافرين دیاره یلا کافران کورم دیار پر ما شومان تبا کی ستو دغه مثال ده او بکر صدیق تھے او بکر تھا مثال ابراہیم السلام دے وہ مثال داغت ہے چاہ ویل ہوا یا اللہ کیا چزما تھا پھر فائن امین نہیں دے زمان دے دا زمان دے اور چاچ خلاف کو پمان تھا بہنی فائن امین صرف ابراہیم چتی زمران پمان تھا بہنی فائن امین نہیں چاچ زما تھا ویرو کڑا زمان دے اچھا زما خلاف ہیں تو بخود کے تو اللہ معاف کے نو تاغ مخالف پر دعا گفتے ہیں استا مثال ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دے چین تو فائن عباد کو انتہا پھر فائن کہا فائن کہا دل حاکم ویسے وہ دید ہے کہ خبر دہ دید ہے کہ بعد خط کو لکھ لی دی وہ نبی السلام جڑل اب یہ ہے کہ نن عذاب راغلن یو عمر با بچ کے دام بچ منگ بمڑی دوں کہ دادا عذاب راغلن دام پک چالی کے لیے اتل خبردار تھے نوا اتل خبردار تھے وہاں چیزا منگ کم کارو کا کہنا کہ چاہتا پکوانو متونو گنو کم ہوتا منگ ہوئے امنگ دا کار کرن بیا بیا بیا با منگ مڑی شوٹ ہو رہا یو عمر بات شو وقا خونا بیدت اللہ دیدا ہوئے لولا دا مکن لیکل شو دیتا ما پو مکنم نو نبی ته ها نبی ته جړل ولی جړل خو نو هغه جړل واغ وخت چې کله پیډیر علی نبی اسلام پیدیا مخراسی یو کیدی بدور پیدیا راڑی تے نبی اسلام زوم پکے کیدو ابلاس رضی اللہ عنہ مسلمان شنو نغ خپل بی بی زینب بی بی نبی اسلام مشتر لوتا ایت خطو لیکو چہ دے کیت شیما او پدور پیسرا نے تا پیسے نی وی نغیل پدا چے پ جہیز کے چے مور کم دغه ور کړو ہارا نو کا ہارم پکراو دے گا تو جناب اسلام غارو کا ایت پجڑاش خپل یاد وترا دو د خپل ملګری دا نبی اسلام ډیر خپل ملګری وا پر حالت کې بوته ولاړه خدیجه بی بی دا جزای ته تقریبونو ملګری وا نو جڑا پاغی راغلو یا جڑا پدی راغلو چې خپل قوم یې ولید پسند زیرونو کې تړلی شوی نو پڑے کې دا چې وا تا خوچت خلق وای که زما خبره مانه ولې به دلیل کې دی نن دلیل کده کای شو زما خبره نه مانه نه حالات دا شنو د جڑا دغه وا جوا او قران وی ولولا کتاب من الله که چرنه حکم طرف الله نه تیر شي کم دے تیر شو دے لوہی محفوظ کے لکھے شو دے کہ آخری محمد دوپہارا غنیمتون اور پی ڈی اختر جائز دی کچردہ آنے ہوئے نو لمس تھا کو خام ہر رسیدہ بتا تھا پاغت سے واغت تھا تھا تو عذاب لوئی پوچھ پہ فکولون اخری میں مادان غنیمتون چاہت غنیمت حاصل کر حلال و پاکم و تقل رضا اللہ نا یقین اللہ نے بخون کے میرو بان یو لدین یا نبی او پیغمبر اسلام قل لمن او آغا چاہتا چی پلا سن دا سو وم خطا وم دقا دے حکم دے یو اما قائدہ خدا دا میدان دا پتخ نباد دا چی قیدیان تا بیا امیر سے با یو ترغیبی تقریقی چیئے خلقا تا شکست والی خورستا سو ایمان نو کچر تا سو ایمان وین تا شکست نو خور او سو ایمان را اللہ بل عرص در کی ترغیب را رکھے دی ایمان یو نبی او پیغمبر اسلام قول من پیدا کوم اترا و هغه چا چې په لاسونو ستا کړي قیدیان ووایه تا چې یعلم الله که چېرې پوه والله پړونو ستا کړي ایمان که الله ته معلوم ایمان یعنې ایمان تاسو راړئ یو ته کوم خیر مې ما وخذه منکم در به کړي چې تا ته بوره دغه چې واغت شې ستا نه او بخښنه به وکړي تاسو ته الله دې خونه بخون کړه مهربان کله چې نبی اسلام به پیدیا نبی اسلام ترم پکې ګیر شو عباس رضی اللہ عنہ نغوا تا جیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلمان نو خام ایتا جمانا کم اگا وصوا اشرا پای کم واقع سے ای کدا اگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا لارا اگا غنیمت شا نوری بارکے اگا پلنا تو دی رون بارکے دی رون بام بارکے دا حارا سا دا پلان کی اشتا کہ محمد تا ما خیر دا کینے چا ما بچی بیا سوا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خا کاکا تو چرا تھا امی پازل تھا سی خدا تھا یہ سب ہے تو مال میں پلان کیا کہ پٹکڑے دیں تو کہتا مر چون دا برا باس ہے وہ تھا تو کیا ہوئے یہ ماتا اللہ وی اشہد اللہ اللہ اللہ اللہ و شانوہ گوائی کو مچے یہ ایمان را رہا وی دی پتہ یا امی پازل تو یا ماتا دی بچو تو میں پتہ دو نو اگر ایمان اگر اخرار اللہ یہ ماتا اللہ ویلی نو بیا کالا چے غنیماتون را لہا بیت دغه تا مجدمی تا سرا سپینا نبی اسلام آده ترا را شکا واخلا دینا چه سور آخلا ناغم دنر بچان سادر خوڑی پاروانو سادر رو تو قولو و سرا گوندهی اپا که سرا خدا دور چی اگم در سیر نزیاتی در درون شید سرا پا طول میتل که چکم طول ندرون شید چکم سرا دیخا دا تا سیسی نم درانی دا پاری نم درانی آنچه پانده او تارا او چهتای اس خودوالی نشی یا محمد راشه کان صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام آتا ہے نا چو سورا اچھا تولی چی دورا بوڑی ای کم کتے ہیں ناغا شروع چا یو قلی لیو کم خوڑی کارا کی دا چی کم اکڑا بیاوی چا تنی چا یا محمد را راوارو دی بیاوڑی چی نا نا نا نا پا دنیا کتر امداد نکو ما دورا بوڑی چی سورو چا تولی چی یا نور ای کم کرا دا گو چی یو تکم خیرم ما خدا مکو دا دا ایمان اگا دا گا دا دور اول الله اور فرشی بیا چا هغه دغه به بنکونه اسلام بنکونه با تر دی الله هر یو مالدار شه ټول مالدار شه بیا خانه د اسلام برکات دی قران خبر وي اے پیغمبر تا و چا چپ لا سن سا کی دیان و او ته یا د الله کو تر پو الله ستار پونو کې دی ایمان نو در به کې ایمان راړه مثلا در به تا تا به تر ده ان تا ته واغسته شه ارث دینه بډیر در کې لا ابا خنو وقتا تو اللہ دے بخور کے مہربان و یرودی اقرادہ کیدا خیدیان خیانت دن دوکی در کول تا تا یقین دوکا ور کرو دی اللہ تا پخوا پام کنا منو پام کنا کا علیہ مانا دا نو قدرت در کتا اللہ پا دیبان سمانا دی که اشارت دیتا کئی چنن ور تا تخیر ور تا پریگ دا نو کدی بیمانی اکڑا کنا نو بیا بیا اللہ تا تگرد گیر که دا گر قانون دی خان یو دوست دی تا تا دوکا اکڑا سباب تا تا گیری گی خان چې دوکې وکړه سبا ورته ګیري بیا چې بدل اخیستی شي مه یارېږه ته په حقه باندې هغه دوکه وکړه والله علیم حکیم او الله دې پوه حکمت والله یقین هغه کسان چې ایمان راو هجرت وکړه جهاد وکړه په لګول د مالونو په قرضدانو په لار د الله کې هغه کسان چې ځای ورکړه مهاجرونه امداد وکړه د مجاهدینو دا کسان بعضې دوستان د بعضې هغه کسان چې ایمان راو هجرت نه دی کړی ما لگ انیس تعالیٰ دا دوست شے ہجرت نے کرے ملک نے فریق ہے یا بدعت نے پری دی شرکیات نے پری دی ابتیاں سر دوستی نے پری دی نہ مالک میں والا آتے میں ان سے نیچے تعالیٰ دوست ان سے شے بھی سننا تردی پر چاہے ہجرت کی یا ملک فری یا گندگی فری دی اور شرکیات بدا گندا خلق فری دی ونستان سرو کم اور طالب امداد پدین کے دا خلق ہو چی ہجرت نے کھڑے وعلیکم النصر نو لازم پتا صبح بان امداد الا علی قوم نہ بکو امداد پا خلاف دا قوم چی پا میں ساس ہو دی کہ واد ہو دی نہ جنگ اللہ پا آمان تاسی کوئی دی دن کے دی آقسان کپرو چی کپر کرے کپرو آقسان کپران دی بعض دوستان دا بعض دی نو ان لا تفعلو ان شرطی اللہ نا پیا کہ تاسو نکدا کر کم کار جہاد منکم نو تکون فتنہ شیبہ شرک خور پا دنیا کے وہ فساد کبیر فساد لوئے پا دنیا کا شرک کا امداد ہونا کدا کا کام دور والذین بیا ترغیب جہاد تھا آقا تھا آمن چی ایمان راڑ پا جہاد بانے آجراتیوں کا آجہار کا پلار دا اجرات کا پار دا بچی ورہ سولدہ تھا دار امن تھا اب یا پس را جہاد کا پلار دا اللہ کے آقا تھا آو چیزا ورک مہاجرین تھا ونصر امداد کو مجاہدین تو دا کتام دیدی مونا پر اختیابان دی خواد دیل بخنا خواد دیل ردک ذات من بیا ترغیب جہاد تھا والذین آمنوا کتام چوی من لما سر جہاد من بارو پاس دینا اجرات کو جہاد کو ستاف سرا ستاف مرگر تھی آکے تو دا کتام ستاف ندی اخپلوان دا اخپلوان دا اخپلوان دا اخپلوان دا اخپلوان دا اخپلوان دا اخپلوان دا میراد با اخپلوان اخلی عملگرتیا کے دا خلق دے یقین اللہ پروسی زمان پو ذات دے نو مقصد صورت دے القتال فی سبیل اللہ ابتدائی منزل جہاد تے اشارہ کی پاول کے دری اوامر بیان کر اتقوا اللہ یو ادویم دویم سو واسی ذات بینکم ادریم اتی اللہ ورسول ابیا پینځه صفات مؤمنان ذکر واوري خا مدا دا غوړ د چې صورت د تیار شي په دویم آیات کې به پینځه او صد مؤمنان ذکر یو دا چې دا ذکر الله او جلت قلوب هم دا الله کوم اور نه کې را شي په عمل کې او دویم دا تولید غلم آیاتو دا د ایمان او کله د جیاد اتل استد د ایمان کې خار کې وایو کوو جان او دریم والا لا توکلون او څلورم یقیمون الصلاه مود به پینځم او مال بالا گئی بیا پدی بانے پدی صفتوں میں پیدا پنجہ قاعدے پہ تفریح گئی اولا قاعدہ شیشا کوئی بنا دا پڑوں بھی صفت چسوک دچا کے دا لا یار یہ گا شاہ کئی نہ کہا پھر دویم صفت بانے دویم قاعدہ چسوک دا اللہ اور پیغمبر تعات کئی نو آغا با دا ایمان پر مضبوطی اور دریم قاعدہ چیز امیر تعات کا دا امیر تعات چکئی انا پالا خام خا پالا تو کل کئی دا نتیجہ او سر دورما چی موس کئی نبا خیانت نکئی ستائیس نبا رات کئی او نتی سدا پا پینزم داگا مان جو دو مال لگا اللہ برا باری ورکی دوستی دعاو کئی سلی شمونا مرائیم او چاشو دعاو کئی چا اللہ پا قرآن پویا کئی مرحب مامال توفیق را کئی ادو وقت را دی خان ما خوی لس بجی بشورو کئی خدا دا یو لستیک دی ٹیم خدا دے کر رسیدے شمنگا یو رسدان ٹھیک یو رسدان دا رسیخا علام خوشحال کر لام پہ قرآن پوئے کر سرمنگا دے پاولیشن